szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Gyönyörű szép reggelt mindenkinek, aki ismét a szélső közepet választotta ébresztőül, akik ezt így tették, azok a 06303030881-es SMS számra írják meg a véleményüket bármivel kapcsolatban, amit most el fog hangozni, illetve a 2234881 lesz annak a fóruma, hogy mi élőben beszélhessünk. 6 óra 46 perc van, jövünk vissza. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, de igen. Szélső közép, a magyar kultúra válságáról. Már is van SMS-ünk 4 perccel 7 óra előtt. Ez jó, Maderadzi. Egyébként ez tényleg király. Mik a hírek? A Gallupnak az információi szerint lejtőn az MSZP népszerűsége, leginkább a nyugdíjasok körében. Felmérésük szerint 8%-kal csökkent az MSZP szavazóbázisa, 8-al, 2%-kal nőtt a Fideszi. 6% megelment kapálni. Így van. Ja. A többi bizonytalan és nem szavazó lett. Csökkent a vidéki nagyvárosokban a diplomások és az átlagos jövedelműek körében, de legjelentősebben természetesen a nyugdíjasoknál csökkent. Ez most Gyurcsányt annyira nem érdekli, de annyira nem érdekli, de annyira, de annyira. A Fidesz mit profitált? 2%-ot? 2%-ot profit, de mit profitált egyébként most, mit profitál ő, még az önkormányzati választások sincsenek sehol se. Persze. Tehát most ezek az adatok aztán, hát azt kell mondani, hogy az MSZP tekintetbe véve a magyar választási rendszernek a logikáját, meg a magyar politikának a követelményrendszerét stratégiailag tulajdonképpen jól csinálta, amit csinált. Hát most... most csökken a népszerűsége, amikor ez nem hat ki a képviselőinek a számára. Ráadásul honnan csökkennie? Hát igen, egyrészt is, és hát ő maximalizálta a választásokkor a rászavazóknak a mennyiségét. De tényleg. Tehát, hogy hát sokat kellett hozzá hazudni, ugyanakkor a dolog az működik. Tehát, hogy így igazából nem nagyon számon kérhető a dolog. Hát nincsenek alkotmányos konzekvenciák. Hát én pedig azt látom folyamatosan, hogy igazából kiábrándulnak az emberek ilyenkor ezeknek az intézkedéseknek hatására, majd a következő ígéretcsomag hatására ugyanúgy szépen elmennek az urnák felé. Tehát az látszik, hogy ilyenkor nem új politikai formációk erősödnek meg az ilyen intézkedések hatására, vagy nem épp az ellenérdekű fél, egész egyszerűen bizonytalanok aránya. Tehát a Fidesz ettől függetlenül nagyon nagy bajban van. Tehát hogy a Fidesz az MSZP válságából nem nagyon tud profitálni szinte semmi. Tehát most igazából azt lehet mondani, hogy mindkét oldal válságban van, csak az egyiknél ez a válság egy kalkulált válság, valami olyasmi, ami be is volt számítva. Persze. Tehát, hogy jön a megszorító csomag, nyilvánvalóan elpártolnak a szavazók, aztán majd visszatérnek idővel. Hát most jönnek az önkormányzati választások. Ahol verhető az MSZP, azok gondolom a falvak. Nagyobb városokban nem hiszem, hogy különösebben verhető lesz az MSZP megszorító csomag ide vagy oda. Elvileg a nagyvárosokat szokták adni a Fidesznek. De... melyikeket például? Tehát a Sopronon meg Debrecenen kívül melyiket adják a Fidesznek a vidéki nagyvárosok közül? Mivel hogy csökken majdnem minden vidéki nagyvárosban az MSZP népszerűsége, majdnem mindegyikben. Uh-huh. Jó, hát én még mindig szkeptikus vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban, de hát meglátjuk persze. Soha nem lehet igazából biztosra menni. Nem tudom, nehezen tudom elképzelni, hogy Szegedet, jó, Pécset nem tudom elképzelni, Szeged lehet az, ahol esetleg szoros lehet. Győr vagy Székesfehérvár, ezek lehetnek azok a városok, hát a többiben nem nagyon tudom elképzelni, hogy, hogy a Fidesz az, az hát előre törjön. Hát jó úgy általában egyébként. Hát, ja. De mondjuk ez, ez gondolom Pécsre nem vonatkozik. Hát ez Pécsre mondjuk speckó pont nem. Na, szóval az mindenképpen... Bár az MSZP-nek most fel kell futtatnia valakit Pécsen. Ugyebár Toller balesete nyomán. Előről. Hát igen, de, de úgy, gondolom, hogy ez, úgy gondolom, hogy olyan nagy problémát ez nem fog nekik okozni. Tehát Pécs az nekik annyira zsebben van, hogy az... én azt gondolom, hogy mi és a gyerekeink életében Pécset az MSZP nem fogja elveszíteni. Jó. De Budapesten se fog a Fidesz hatalomra kerülni sem a gyerekeink életében, legalábbis olyan nehéz ezt elképzelni, ahhoz tényleg össze kell fognia az SZDSZ-szel, de legalábbis addig, amíg még ez a Demszki arc ez így működik, de hát nem e felé mutatnak a tendenciák. De Budán se fog nyerni az MSZP sose. Hát attól függ, hogy melyik budai kerületre gondolsz. A Óbudára. Vagy akarom mondani a... Mire akarok... Mire akarsz utalni? Kérlek szóval. Az első kerületre utaljál, hogy hát semmi más kerületre utaljál. A 11. kerületben most már tényleg MSZP van elég régóta. Hát igen. Tehát mondjuk most Pokorni éppen, de tehát a 11. kerületben általában szoros a verseny. Tehát, hogy így olyan budai kerület, ahol ténylegesen biztosra vehető, hogy de hát már a Kóka egészen erősen, egészen keményen felhozta a baldi boldalt, most így kell, hogy fogalmazzak. Szóval hosszú távon a Kóka megígér még egy Moszkva teret, vagy nem tudom, valami ilyesmit, ott is lehet a dologból akármi. Kultúra és kritika. Minden, ami tudomány, művészet és sport. Keményen és könyörtelenül, de nyitottan és konstruktívan, mert a kultúra szereplői ezt érdemlik. Azt hittem, hogy lekattantunk a futballról. Na, azt hittem, hogy képes vagyok arra, hogy elengedjem a dolgot jó buddhista módjára, hagyjam menni tovább, hadd sodorja tovább az ár az egyik irányba, én meg majd úszom a másikba, és majd találkozunk legközelebb 4 év múlva újra, ha VB lesz. Mert hogyha az afrikai VB egyáltalán VB lesz, ez még csak a jövő zenéje, egy nagy kérdőjel a levegőben. De nem vagyok képes rá, egyszerűen nem vagyok képes rá, hogy elengedjem a témát, mert annyira irritálnak engem, meg folyamatosan föl akarnak engem, hogy fogalmazzak, föl akarnak engem zaklatni azokkal a cikkekkel, amelyek megjelennek például a Nemzeti Sportban. Engedjétek meg nekem, hogy felolvassam azt a cikket, amely megjelent a Nemzeti Sportban, főleg azért, hogy egy kicsit elmélázhassunk ennek a, hogy is mondjam, ennek az írásnak a születése feletti, hogy is mondjam, aggodalmaink felett kapcsán. A cím: Brazília leszereplése. Sorba vették, hogy mik a pozitívumok és mik az aggodalmak a futball VB kapcsán, és akkor például pozitívum volt a házigazda jó szereplése. Az nem tudom, hogy miért pozitívum egy VB-n az, hogy a házigazda jól szerepel, de ezt ők így pozitívumnak élték meg, hogy a házigazda jó szereplése az pozitívum. Negatívum viszont Brazília leszereplése. Tehát, amit szintén nem értek. Nem értem ezeket a szempontokat. Hát a német válogatott szempontjából pozitívum, a német válogatott összes ellenfele, akit kivert, annak a szempontjából negatívum. Ugyanez a Brazília kapcsán. Igen. Szóval most nem értem, és akkor miért nem az európai futball tündöklése a pozitívum? Én azt nem értem, hogy miért tehát a pozitívumok között ilyenek voltak, hogy nem volt erőszak például. Voltam erőszak se. De nem tudom, hát, hogy nem volt meg senki. Ja, meg, de nem úgy értem, hogy a pályán kívül, értem. Tehát a szurkolók nem gyilkolták egymást, ja. meg hogy milyen sok nő nézte a meccseket, ez is pozitívum volt. De negatívum volt például az, jó felbontású volt a kivetítő. Igen, hát ilyenek, ezek voltak a pozitívok. Negatívum volt viszont az, hogy kevés volt a gól, meg ilyenek. Na és akkor a pozitívumok között volt az, hogy Németország jól szerepelt, a negatívumok között meg az, hogy Brazília leszerepelt. Most nem tudom, nekem ezen a VB-n kifejezett pozitívum volt az, hogy Brazília leszerepelt, bevallom őszintén. De a ennyire szar az átigazolási piac, tehát ennyire nem történik semmi olyan sportnak, így kell összekaparni valami semmit. De a Nemzeti Sport ezt úgy éli meg, tehát a Nemzeti Sport objektív értékelése, mert ez tényleg egy ilyen objektív értékelés, hogy na, akkor leltár, vonjunk egy számvetést a VB-vel, mik voltak a pozitívumok, és mik a negatívumok. Hát jó, vonjanak egy számvetést, és számolják össze, hogy kinek volt hány rossz passza. Például az engem teljesen érdekelne, hogy volt-e a Xabi Alonsónál jobb passzoló játékos a VB-n. Biztos volt, de érdekelne, hogy ki volt. Nem, hát náluk nem. Náluk Brazília leszereplése például az egyik negatívum. Írtak is hozzá egy kis cikket. Engedjétek meg, hogy felolvassam, mert a tegnap majdnem az agyam elborult, és majd 3-4 érrel is pattant benne szerintem, amikor végigolvastam. Szóval, Brazília leszereplése. Brazília verhetetlen. Brazíliának nincs ellenfele. Brazília világbajnok lesz 2006-ban is. Ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel bombázta a világsajtó az olvasókat és a futballszurkolókat. A brazil imádat olyannyira mértéktelenné és túlzottá vált a VB előtt, hogy sokan tényleg elhitték. A Seleção-nak csak le kell játszani a néhány meccset Németországban, aztán a torna végén a játékosok magasba emelik a világkupát, és mehetnek is nyaralni. A valóság egy kiózanító pofon. A brazil válogatott már a csoportmeccsek során nem nyújtott meggyőző teljesítményt, és bár a Gána elleni 8-at döntőt simán nyerték, a következő körben Franciaország egyszerűen leiskolázta Ronaldóékat. Az abszolút VB esélyesnek tartott csapat a legjobb négy közé sem került be. No. Kezdjük az elején. Hát nem tudom, hogy milyen értelemben beszél a többes szám második szeméről, tehát a tiről, vagy a többes szám harmadikről, az őkről, a világsajtó. A világsajtó. Amikor a nemzeti sportnak, jól emlékszem, a VB előtti kis külön számára, amiben bemutatták, hogy Ronaldónak a bicikli csele, meg bemutatták, hogy Ronaldinho számtalan cselei, és ezek ilyen piros karikával voltak bejelölve, hogy véletlenül se tévessze el a tévénéző, hogy hova nézzen, amikor a brazilokat látja a Ronaldinho. A lábát kell nézni, ilyen csodákat fog csinálni a lábával a gól előtt. Tehát azt kell tudni a VB-ről, hogy Ronaldinho mielőtt átveszi a világbajnoki címet, előtte a lábával csodákat csinál majd, aztán megnyeri. Így van. És a Ronaldo az nem csak kövér, hanem mielőtt gólt rúg, ezt csinálja. Tehát körülbelül erről szólt a nemzeti sport. Jó. Én emlékszem a nemzeti sportra, amikor Ronaldo a világ futballtörténetének legeredményesebb VB góllövője lett, hát akkor mindig a második oldalon egy ilyen kiskeretesben egy nagyon szubjektív értékelés, és akkor arról volt szó, hogy hát itt mindenki kövérezi meg, mindenki dagaddisznózza ezt az embert, de hát hogy tud futballozni? Még mindig. Hát lehet, hogy kövér, de hát a világ mennyivel szegényebb lenne ő nélküle, és hogy ő akkor is a világ legjobbja. Meg ilyen, de komolyan, tehát egész konkrétan, amikor képes volt a ilyen 160 centis japánoknak kettőt rúgni, és akkor hát mindenki lehalt, hogy hát ha kövéren ilyen, hát látjuk mekkora zseni, hát ha még kövéren is ilyen jó, hát így a nem tudom én, 10 kiló súly fölöslege az a bizonyíték volt arra, persze, hogy hát, hogy ő igazából hogy mekkora tehetség. Hát hogy ő mekkora. Na most én emlékszem arra, hogy a 8-at döntők után, amikor még csak a legjobb 8 mezőnye alakult ki, megjelent a Nemzeti Sport álom 11-je. A Nemzeti Sport álom 11-ében 4 brazil játékos szerepelt, de 4 olyan brazil játékos, aki addig a VB-n semmit nem nyújtott. Tehát akikről később, most már az utólagos értékelésekben az ő nyakukba varják a VB kiesést. Tehát például ott volt abban a csapatban Cafu. Tehát berakták a nyolc közti mezőnyben, de könyörgöm, 8 csapat van még versenyben, és a 11-ből 4 brazilt raknak be. Tehát a Cafu az abszolút indokolatlan volt. A Cafut, aki 30, volt legalább 3 éves. Igen, 3 játékos volt legalább, aki jobb volt a helyén. Sőt, a Sisinho is jobb volt a helyén, mint a Cafu. Igen, aki konkrétan brazil. Tehát... Szóval, és semmit nem tudott felmutatni. Futó teljesítménye nem volt, igazából semmilyen fazont nem tudott jobb oldalon szabni a játékot. Semmi, hát kudarc volt, hát látványos. Jaj. Jó, akkor várjál, benn volt a csapatban Dida. Aki, hát így nem tudom, tehát így már csak az ellenfelek minősége okán is, hogy mondjam, nevetséges volt berakni Didát, mert hogy még nem volt olyan ellenfél, amelyik igazán próbára tette volna azon a világbajnokságon Didát. Aztán berakták Ronaldinho-t. Ráadásul csatárposztra rakták be. Ronaldinho-nak a posztjára, pedig irányító posztra pedig berakták Zé Robertót, aki pedig védekező középpályás lenne amúgy. Tehát telerakták brazilokkal, a Nemzeti Sport mindvégig folyamatosan zúzta ezt a brazil ajnározást. Tesz, majd... hát a szamba győzelme. Hát, majd pedig, amikor kiesnek a brazilok, akkor levonják a következtetést, hogy túlzott és mértéktelen brazil imádat. És sokan tényleg elhitték, hogy a Szeleszáúnak csak le kell játszani néhány meccset. Hát, micsoda ostobák, akik hisznek az ilyen újságoknak, mint a Nemzeti Sport. Minden reggel átnyálazzuk a nyomtatott és online sajtót, hogy megtudjuk, hogy a szorgos média munkások milyen híreket gyártottak számunkra. Melyek azok a kérdések, melyekkel a közvéleménynek ma foglalkozni kellene. Nem csak arra keressük a választ, hogy ezek a hírek vajon köszönő viszonyban vannak-e a valósággal, de arra is, hogy ebben a viszonyban vajon van-e köszönet. Ez a Szélsőközép napi sajtószemléje. 10 perc múlva 7:30. SMS. Konkrétan bemutatkozni kéne, ki ül a mikrofon mögött konkrétan. Most érdekes az SMS írónak a vezetékneve például. Persze, de szerintem a keretes szerkezetre gerjedt, azért írta az elejére és a végére. Tehát konkrétan szendvicsbe szereti fogalmazni a mondani valóját. Tehát konkrétan be kéne mutatkozni, ki ül a mikrofon mögött konkrétan. De lehet, hogy a neve az, hogy konkrétan. De könnyen lehet. De ha nem az a neve, hogy konkrétan, akkor be kéne mutatkozni konkrétan. De szerintem ő minden mondatot így fogalmaz meg. Konkrétan kejünk fel, drágám. Konkrétan. Konkrétan bemutatkozom konkrétan. Puzsér Róbert vagyok. Konkrétan. Gödri Bulcsú vagyok. Konkrétan Gödri Bulcsú vagyok. Akkor arra vágyunk, hogy a konkrét fiatalember is bemutatkozzon most már. Most már csak rajta van a sor. De konkrétan kéne bemutatkozni. Miért piszkáltok Ronaldót, írja nekünk józan ész, avval, hogy kövér. A VB-n rugott 14 gólt, helyett 15-öt. Egyébként nem 14-et, 15-öt, ja. Ha már itt tartunk, nézd meg Maradonát, mi lett belőle. Kicsit a SMS egyik fele, az teljesen vitatkozik a másik felével. Az, ami lett a Maradonával, amiatt kéne elismernünk a Ronaldót? Tehát pont erről van szó, tehát, hogy nézd meg Ronaldót, mi lett belőle. Tehát, hogy az, egyébként én Ronaldót 1998-ban, amikor a csúcson volt, én egy szóval nem bíráltam volna. Tehát a Ronaldo az tényleg egy hatalmas játékos volt egészen a sérüléséig. Tehát, hogy így ő az első szalagszakadásaig egy nagyon nagy játékos volt. Tehát kihagyott két évet, és később, amikor visszatért, tulajdonképpen már csak az árnyéka volt önmagának. Tehát a mozdulatok megvoltak, de hát az a gyorsaság, ami régen, az hogy 3-4 méteren nem volt, aki tartsa vele a lépést, az már sehol nincs. Te józanész, az sokszor ellenfelünk vagy kihívónk, úgyhogy tényleg el kell ismerni a Ronaldót, hiszen egy olyan elit liga igazolta le, mint a észak-amerikai, tehát az Egyesült Államok beli futballliga. És azt nem MLS, szabad elfelejteni, igen. És amiben nem... olyan csapatok vannak, mint a Chicago Fire, vagy a New Jersey Metro Stars. Szóval, tehát tényleg a klasszisnál klasszisabb csapatokat kéne sorolnom, ha egyáltalán tudnék ezen a kettő kívül valami. Van még valami jazz, azt is tudom. Jó, Utah Jazz nyugi, az egy kosárlabdai csapat. Jó, azt tudom, de van valami jazzes futballcsapat is. De mindegy, szóval ilyen hatalmas kívók ellen fog játszani majd Ronaldo, aki egyszer annyira a pályája csúcsán van, tehát nagyon sok futballista álmodik erről, hogy régen a Kalóz ligáról álmodtak, a nagy focisták nem a Real Madridba akartak szerződni, hanem a Kalóz ligába. Úgy a Ronaldo is elért a karrieri azon részére, amikor már nem csak Katárba hívják meg, hanem a Észak-Amerikába is. Sőt, a J-League-be is fog kapni valószínűleg meghívót, tehát ez a japán futballliga. Egyébként én azért tartom ezt fontosnak, mert nagyon-nagyon sok, nagyon nagy világklasszis játékos vezetett már le, fejezte be a karrierjét Amerikában. Mármint az észak-amerikai futballligában. Például, nem tudom én, ott fejezte be a karrierjét Beckenbauer, vagy Johan Cruyff, vagy Pelé. Csak hogy azt kell tudni, hogy ezek a, igen, csak azt kell tudni, hogy ezek a játékosok, vagy Stoichkov például, csak azt kell tudni, hogy ezek a játékosok 36, 37, 38 éves korukban, amikor már tényleg kiöregedtek, kimentek pénzt keresni az USA-ba. Ronaldo, és ráadásul ez az MLS-nek az az időszaka volt, amikor kifejezetten Amerika óriási pénzt tölt a fociba, és népszerűsíteni akarták, magyarul mindenkit meg akartak szerezni minden áron, ez ma már régen nincs így. Na hát azt kell tudni, hogy Ronaldo az viszont a csúcson van. Tehát neki, na hát persze, hogy nincsen a csúcson, világos, de neki most kéne a csúcson lenni. Tehát ő most 29 éves. Tehát a legjobb labdarúgó korban van éppen. Tehát ő most, hogy mondjam, neki most kéne a top formájában lenni. Ehhez képest meg mit látunk? Azt, hogy már senkinek sehol nem kell, csak az amerikai futballligának. Ezzel mindent elmondtam. SMS. Ezek a brazil srácok alul motiváltak voltak, mert elhitték, amit mindenki mondott. Kimentek, győztök, VB-t nyertek. Csak a melóról felejtettek el megemlíteni nekik, bele is buktak. Hát valahogy így. Valahogy így. Na jó, akkor most már tényleg sajtószemlézzünk. Minden reggel átnyálazzuk a nyomtatott és online sajtót, hogy megtudjuk, hogy a szorgos média munkások milyen híreket gyártottak számunkra. Melyek azok a kérdések, melyekkel a közvéleménynek ma foglalkozni kellene. Nem csak arra keressük a választ, hogy ezek a hírek vajon köszönő viszonyban vannak-e a valósággal, de arra is, hogy ebben a viszonyban vajon van-e köszönet. Ez a Szélső Közép napi sajtószemléje. Hát ez az uborka szezon, de ez a szép, nagy darab klasszikus uborka szezon. Konkrétan az egyik legnagyobb hírportálon vagyok, ami gyűjti a híreket, és akkor néhány ilyen szalagcímet felolvasnék. Meghalt, börtön vár rá, öngyilkos lett, lezárták, sokba kerül nekünk, veszélybe kerülhet, belülről támadják, öngyilkos lett, elégedetlen, demonstrációra készül. Aztán vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen bombasztorik, mint autós üldözés a fővárosban. Azt mondja, személycserék, a böngészés veszélyesebb, mint a levelezés, bombariadó, bombariadó, de komolyan, amikor ez így felkerül az első oldalra. Lassan már nem, hogy olyan ember nincsen, akit még nem bombariadóztattak, lassan már olyan ember sincs ebben az országban, aki még nem bombariadóztatott. Tehát, jó. Hazánk növeli, az árak csökkentek, amit nem tudok, hogy manapság minek a vonatkozásában lehet. Uniós pénzeket használtak magáncélra, stb. Szóval nem nagyon van semmi, azért ebből tudunk gazdálkodni, és azért így is vannak szép és nagy darab, vaskos darabok. Úgy, mint? Szóval lemondatnák Schmidt Pált egészen konkrétan. De ő még ott van? Mert ő a Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként sok ellenézést keltett más tagokban, és ezért 162 mobtag közül eddig 102-en írtak alá azt a dokumentumot, amelyben le akarják mondatni Schmidtet. Azt hangsúlyozzák, hogy az NOB és a MOB alapszabály is egyaránt tiltja a pártpolitikai tevékenységet. De várjál, tehát most ők a Olimpiai Bizottságnak az éléről akarják leváltani. Aha, természetesen. Na, azt hittem, hogy Fidesz a elnökségről akarja. Nem, és a dolognak van egy ilyen gyönyörű pikantériája. Lehet, hogy akaratán kívül, de Schmidt Pál kétségtelenül megtévesztette a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, mondta az MT érdeklődésére Gyenesei István, független országgyűlési képviselő, a MOB tagja, aki azt arra hívja föl a figyelmet, hogy ugye pártpolitizálást nem lehet csinálni a MOB tagság mellett. De ez hogy most derül ki? Tehát mióta párt politizál? Várjál, hát már a legutóbbi önkormányzati választásokon 4 évvel ezelőtt már ő volt a Fidesznek a jelöltje. Ó, persze. Na most a dologban a gyönyörű az most kezdődik. Gyenesei István egyébként a Somogyért Egyesület elnöke, akinek a javára az országgyűlési választások második fordulójában egy MSZP-s képviselő visszalépett. Jó, ezt nem kommentálom. És ő magyarázza azt, hogy aki politizál, az mondjon le. Tökéletes. Milyen világ? Party time! Könnyed jópofáskodás, lazulás és spanolás. Na ezt nem. A Szélső Közép komoly és intellektuális. Hát azt várják tőlünk számon, hogy mi ez a könnyed lazulás és panulás, szó szerint. És a Jansz Lota kijelentéseinek a kommentárjait várják tőlünk. Jansz Lotáról azt kell tudnunk, hogy ő a Szlovák Nemzeti Párt, amelyik a kormánykoalíció harmadik tagja, annak az elnöke. Na hát akkor nézzünk néhány kijelentését. Ha a Szlovák Nemzeti Párt szélsőséges, akkor a magyarok a rádióaktivitás erejével sugározzák magukból a szélsőséget. Jobban, mint Csernobil. A legjobb megoldás az lenne, ha feltöltenék az országot betonnal. A magyarok rákos daganat a szlovák nemzet testén, amit késlekedés nélkül el kell távolítanunk. Ezek már pont úgy hangzanak, mintha csak Adolf Hitler mondta volna őket. Tehát ezek már azért nem... Ez nem pusztán nacionalizmus. Tehát a rákos daganat, amit ki kell vágnunk belőle... Európa testéből, ez úgy, ahogy van Adolf Hitler egyébként. Tehát... Nem csak, hogy hasonlítanak, hanem meg is egyeznek ezek a kijelentések. Aztán, hát annyi van, hogy... De nem, hát ez nem, az, tudom, ez nem az a, tehát hogy mondjam, ez nem az a hétköznapi közhely számba menő nácizmus, hanem ez már az a tényleg, ez az igazi veszett kutyaság. Most a probléma az nem elsősorban ott van, hogy ilyenek elhangzanak, mert sajnos terhelt történelmünk, és hát Szlovákiával ápolt kevéssé baráti viszonyunk, az indokoltá teheti azt, hogy mindenféle veszett kutyák, akik... politikára adják a fejüket, és természetesen egy egészséges társadalomban semmi más sorsuk nem maradhat, mint a marginalizálódás, meg a perifériára szorulás. Tehát, hogy ők ilyeneket mondanak. Hiszen a periférián vannak, és a perifériáról csak úgy tud az ember hatalmas felkiáltó jelekkel kitűnni, hogyha ilyen kijelentéseket tesz. Csak, hogy itt nem erről van szó. Ez a párt, ez Szlovákiában kormánypárt. Na most... Állítólag mi vagyunk a szélsőségesek. Tehát állítólag mi magyarok vagyunk a szélsőségesek. Szerintem Magyarországon történelmileg van példa, jó pár példa arra, hogy szélsőségek megmutatkoztak. Azért ilyen kijelentéseket kormánypárti politikus mikor tett ebben az országban? Mikor mondott ilyet, hogy a románokat ki kéne vágni Európa testéből, vagy a szlovákokat, vagy a szerbeket, vagy én nem tudom kicsodát? Mikor volt ilyen? Egy kicsit menjünk bele, mert... Ez a következő kis megnyilatkozás, ez egy választási televíziós vitába fog elhangzani, illetve hangzott el, amit föl fogok olvasni. Az azért szerintem jól rávilágít ennek a figurának a lélektanára. El kell mondjak egy rövid történetet, ígéri Szlota. 1248-ban egy frank szerzetes ellátogatott a Kárpát-medencébe, és a következőket mondta. Ahogy a vidéken sétáltam, azon tűnődtem, hogyan adhatott az Isten egy ilyen gyönyörű földet ilyen csúnya embereknek. A szerzetes természetesen az ősi magyarokra gondolt, akik mongoloid külsejükkel, görögbe lábukkal és undorító lovaikkal éltek együtt. Kis lovakkal. Ezt írta a szerzetes szóról szóra. És most, 800 évvel később, a mongoloidok valahogy eltűntek. Nem tudom, hogy mitől váltak civilizáltá, de azt hiszem a szláv vértől. Sajnos. Én, és nem tudom, hogy ezek a magyarok, akik magyaroknak nevezik magukat, azok mennyire magyarok. Szerintem úgy 90%-a a szláv vér bennük, és 10% az ómagyar. De még mindig megőrülnek a turulmadárért és ilyesmiért. Jó, tehát ez a végletek is sötét is, tehát a figurat, kis lovakkal, kicsi, még a lovaik is, kicsi, még azok is de kicsi. De nem a kicsi lovak, hanem ez a mongoloid, hát ezek a mongoloid magyarok, tehát igen, konkrétan, akik most már szinte úgy néznek ki, mint az Európa, eltűntek, de hát mi mástól, mint a szláv vértől. Sajnos. A szláv vér, igen. Sajnos, mert így a szláv vér ugye fertőződött ebből a mongoloiddal, ugye? Ez meg hát pusztán arról van szó, hogy hát ők is szlávok, de valamiért valamiféle megmagyarázhatatlan rögeszme okán így ragaszkodnak a turulmadárhoz. Hát, hogy ez a... Ez a legnagyobb bajuk. És ugye mi a baj a turulmadára, hogy ez a nacionalizmusnak a abszolút szimbóluma. De aki a rákos daganatot akarja kivágni, az nem nacionalista, hát ő az orvos, ugye bár. Menjünk egy kicsit tovább. A magyar koalíció pártjának ténykedésétől még a 200 éve elhantott szlovák holtak is felébrednek, kiugradnak a koporsóból, hogy végre jól arcon csapjanak valakit. Zombie fight! Ehhez képest a románok az űrben című kis játék. Románok az űrben. Hát legalább a jövőben játszok. A románok az űrben harcolnak a magyarokkal, a szlovákok pedig a sírból kelnek és úgy zúznak. Jó, ez kemény. De tényleg túl sok hollywoodi filmet néznek ezek, de nem? De egyébként bírom ezt, amikor a hollywoodik lette fantázia, valamint a jó mélyről felfakadó nacionalista érzelmek, azok így egymásra találnak. Jó, a románok az űrben az annak az a pikantériája, hogy tényleg nem el tudom képzelni azt a gázzal működő Dacia űrhajót, amelyik iszonyatosan kergeti a magyarokat, de legalább az a jövőben játszódik, tehát a román nagypolitikai, a nagy román törekvések mondjuk a jövőben valósulnak meg, a jövőben pedig ugye elvileg bármi lehet, tehát könnyen lehet, hogy a románok felfedeznek valami kütyűt, amivel abszolút dominanciára tesznek szert, de itt most konkrétan a múltnak a rémei mászkálnak elő a koporsókból, és arra várnak, hogy arcul csak. Nekem egy barokkos kérdésem lenne azért, konkrétan Ján Szlotához, hogy annak idején, amikor még a 13. században ez a frank szerzetes írta görbelábú, nagy, kicsi lovaikkal együtt élő mongolit külsejű magyarokról, ebben az időszakban, amikor a magyarok hát ilyen csúfképet mutattak, hol voltak a szlovákok például? Tehát, hogyha szabad tudna egyáltalán. Tehát, hogy így nem azt kérdezem, hogy szlovák államiság, mert akkor már ugyebár valami 200 éves magyar államiságról beszélhetünk, tehát nem a szlovák államiságról beszélünk, hát beszélünk mondjuk akár a szlovák nyelvről. De mondjuk hol volt? De, szlovák, ez a fogalomkör, mondjuk mint identitás bármilyen formában, vagy valamiféle utalás erre vonatkozóan. Tehát, hogy így hol és mikor. Tehát, arról ez csak a frank szerzetesnek a feledékenysége. Ja, nem tűnt fel neki a sok szép szlovák ember között, a sok ronda magyart meglátta, mongolit külsejével, meg kicsi lovaival, és hát értelemszerűen ezek kívánkoztak pennára. Aztán menjünk már egy picit még tovább. A kisebbség terrorizálja a többséget. Mindenütt a világon a terror ellen harcolnak, de itt, Szlovákiában sokan nem tudják, hogy kik ellen kell harcolni. A terrorista magyarok ellen. A terrorista! Ellen. Nem csak undorító, mongoloid külsejű rákos daganat, hanem terrorista is. Terrorizálja. Uh-huh. És mik a terror eszközei? Tehát mikor robbantották fel utoljára Pozsonyban a villamost magyarok? Aztán arra a kérdésre... De erre már így nem tér ki? Tehát nem. Ezt így bővebben nem fejti ki, hogy miért is vagyunk mi terroristák ott? Azért, mert terrorizáljuk a többséget. Ja, értem. Tehát ez megint az a fajta kisebbség, amik a létével fenyegeti a többséget. Tehát és ez olyasmi, a fenyegetés... Tehát... Ez olyasmi, mint Dél-Afrikában. Hát hogy nem? Na, valami olyasmi történik. Tehát, hogy a kisebbségben ülő magyarok... Az, hogy... Hú, nem, mondjuk vegyük a legszélsőségesebb magyar politikus figurát, ki legyen ez Csurka, mondjuk legyen ez Csurka egy ilyen rövid kitérő erejéig, ezt természetesen ez feltételezés, amit mondok, az ő szájába adok szavakat. Ő azt mondja, hogy itt vannak Magyarországon a romák. Ezek kisebbségben vannak, és a létükkel terrorizálják a többséget, ezért George Bushtól kérjünk támogatást arra, hogy ezzel a terrorista erővel megküzdjünk végre. Végre a terrorizmus elleni harc a valódi ellenfél ellen forduljon. De most komolyan, tehát hova pofoznák Bucira? Tehát tényleg a 0% alá buciznák Csurka Istvánt, de az összes regényét is lekapdosták a könyvtárakból. De jó, de ez hihetetlen. A szélsőséges magyarok. De jó, igen, de tehát emlékszem én azért jó pár Csurka kijelentésre, meg volt itt már, nem tudom volt én. Itt már. Volt aki, na jó, de azért ilyenekre nem. Hát azért ilyenek nem hangzottak el, legalábbis én nem emlékszem ilyenekre. Hogy leterroristázni egy kisebbséget. Pusztán azért, mert... Mert kisebbség. Mert kisebbség. Uh-huh. Menjünk tovább. A szlovákiai magyar koalíció pártja olyan szervezet, amelyről a szlovák embereknek végre meg kell érteni, hogy Szlovákia elpusztítására esküdött. Egy ilyen szervezet létezését nem szabad engedélyezni. Aztán. A magyarok folyamatosan rugdossák a fejünket, miközben jó szomszédi viszonyról beszélnek. Nagyon remélem, hogy a szlovák bérceken nem lesz újra magyar lobogó. Rúgdossák a fejünket. De én nem tudok, én ezzel a szlotán nem tudok, ezen a kijelentésen napirendre térni, azért még mindig a 13. századi szerzetesre, frank szerzetesre térjek egy kicsit vissza. Tehát a hagyományos értelemben vett múltba révedő nacionalizmus, az abból indul ki, hogy ki volt itt előbb. Nem abból, hogy ki volt a rondább. Tehát érted, hogy mire gondolok? Kinek tehát volt nagyobb lova? Hát igen, tehát hogy mondjuk az a bizonyos megélése ennek a nacionalista érzületnek, az én általam már ismert, hogy mi régebben voltunk itt, nekünk régebbi az államiságunk, vagy mondjuk azt, hogy mi vagyunk többen, nálunk nagyobb a szaporulat, vagy valami ilyesmi. Tehát érted? Ezek szoktak lenni a történelmi legitimizmus. Tehát így, amikor keresi a történelmi legitimizmus. Kulturálisan magasabb rendűek vagyunk. Hát igen, például a nem tudom én sumer magyar rokonság, amit szoktak általában így, hogy is mondjam, a tudomány perifériájára szorult, jogosan a tudomány perifériájára szorult mindenféle koklerek magyarázni. És elmaradott, mert ma már a Sirius magyar rokonság, illetve a kettő spirál és a ősmária sejtek a fölcsakrában. Valamint a Partus Krisztus, aki természetesen magyar volt, vagy ős magyar, illetve hát a magyar hun eredet azonosság, stb., amelynek például édes testvére a dákoromán kontinuitás, stb. Tehát ezek szoktak lenni a hagyományos értelemben vett nacionalista ideológiának az alapkövei. Tehát, hogy igaz, hogy akkor még románokról nem beszéltek, de a dákokról van szó, és hát azokból lettek a románok, ugye? Tehát, hogy na, ilyen módon lehet mondjuk egy nemzetnek a legitimitás érzetét emelni, elmélyíteni, stb. Tehát ezek a hagyományos nacionalista módszertannak az elemei, amelyeket jól ismerünk. De az egy érv, hogy már akkor leírta, hogy rondák. Hogy görbelábuk. Görbelábuk van, lovaikkal háltak együtt. Tehát, hogy, ezek, tehát, hogy ezt a fajta nacionalizmust eddig még nem ismertem. Hát úgy tűnik, hogy hozzá kell szokni, de hát hogy mondjam, ez, tehát nem csak arról van szó, hogy ember alatti és undorító, mint minden nacionalizmus általában, amely sovinista jelleget ölt, tehát amely a másik népnek, másik nemzetnek, másik csoportnak a kirekesztéséről beszél. Gölnyeri a saját identitását. Igen, mondjuk a rekeszt ki őket felkiáltó jel mondat, ami konkrétan a püspök úr fiától származik, a ifjabb hegedűs Lórántól származik, tehát hogy itt Magyarországon is voltak ilyen hangok, egész konkrétan, de hogy mondjam, tehát mindegyik valahogy a hagyományos értelemben vett nacionalista érvelésnek a keretei között marad. Itt meg, ez meg tényleg olyan már úgy viszonyul a nacionalizmushoz, mint mondjuk egy nagyon színvonaltalan ponyvaregényhez egy képregény. Tehát, hogy ez már egy ilyen végsőkig elbulvárosított, és kizárólag a külvárosoknak, vagy a nem tudom én, a legprimitívebb csoportoknak szóló érvelés. Tehát melyik az a csoport, amelyik a saját identitását abból meríti, hogy a másik ronda? Tehát, de komolyan, tehát, hogyha ezt Hitler elé lerakták volna, akkor lehet, hogy azt mondja, gyerekek, ez gagyi. Valaki ezt írja újra, ez valami normálisan. Tehát, igen. Tehát nem azért hoztam létre a fajvédelmi minisztériumot, hogy ilyen szemeteket gyártson. Egy műsor, amiben ön nem szólhat bele, mert mi mondjuk meg a frankót. Na, ezt már végképp nem. Várjuk hívását. 22 34 88 1. De várjuk ám, mi a véleményetek mindenről? Szóval tényleg szó nélkül hagyjuk ezt a dolgot? 22 34 88 1 06 30 30 30 88 1. De arra figyeljetek, mert csomó SMS-t kapunk egyébként matávon, tehát hogy 22 34 88 1 az a matáv, azon fölhívsz, beszélünk. 06 30 30 30 30 88 1 az meg az SMS, bepötyögöd, fölolvas a bulcsú. Van is egy telefonáló. Haló. Jó reggelt, Pál vagyok Budapestről. Jó reggelt, Pál. Jó reggelt. Essék szó azokról a tótokról, vagy szlovákokról, akik annak idején Tomás Masaryk szárnya alatt éltek, hogy így mondjam, amikor megalakult a csehszlovák állam. Akkor volt olyan rétege a szlovák társadalomnak, amely azt mondta, hogy sokkal jobb volt a magyarok fensége alatt élni, mint most a csehekénél, mert rengeteg rablás, fosztogatás és mi egyéb zajlott ott le. Na jó, de egy pillanat, mindig így van. Mindig, akinek a fősége alatt él egy kisebbség éppen, arra haragszik, azzal kapcsolatban vannak rossz érzései, és mindig az a bezzeg, aki alatt korábban élt, és persze akkor jobb volt. Tehát mindig nem emlékszünk a rendszerváltás környékén erre az osztrák-magyar monarchiás nosztalgia hullámra, ami például volt. Mindig ez a megélés. Viszont ami a durva ebben, hogy a Szlota ezt most nem olyan körülmények között mondja, hogy kisebbségben élnek, akár magyar, akár cseh, akár milyen más főség alatt, bár a Csehszlovákia az két teljesen egyenrangú államnak szerintem csak úgy ukmukfuk. Hát nem voltak ők egyenlők soha ebben az életben. De egyenlők voltak jogilag, és egyenlők voltak alkotmányosan. Jó, ez az önvéleménye, szerintem meg minden ember egyenlő, Isten és a törvény előtt, ez egy másik kérdés, de most nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Szlota akkor teszi ezeket a kijelentéseket, amikor éppen valami 600 ezer magyar él szlovák államnak a területén, és a szlovák államnak a fennhatósága alatt. Tehát éppen fordított a helyzet. Tehát az ő nacionalizmusa, az nem egy kifejezetten, hogy is fogalmazzak, védekező, defenzív, hanem éppen, hogy egy offenzív, destruktív nacionalizmus a kisebbségeinkkel szemben. Tehát az ott élő magyar kisebbséggel szemben. Igazából. Ez az lehet, hogy Robinak igaza van, csak megint szerintem olyan dologba keresünk bármilyen logikát, meg bármilyen rendszert, vagy bármilyen kontextusba helyezést, amit nem tudunk megtenni, szóval ez az a fajta nacionalizmus, aminek semmilyen célja, ereje, eredete, iránya, értelme, tartalma nincsen. Ez egész egyszerűen talán valamilyen belpolitikai megfontolásból fakadhat, de pusztán szerintem egy pszichopata és veleig beteg embernek a képzelődése. Sajnos, hogy mégis egy kis szóval. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott. Nem az a probléma, hogy idióta, meg hogy beteg, meg hogy hülye. Az a baj, hogy kormánypárti politikus. Az egyik szlovák kormánypárt elnökéről beszélünk. Egyébként egy aduászt azt a végére tartogatok. Még elmondok két kijelentés, és aztán jön ez a bizonyos lap. Azok, akik Szlovákia a déli részén magyarnak képzelik magukat, valójában csak szlovákok, akik asszimilálódtak Magyarországhoz. Az amerikai iskolákban angol nyelven kell tanulni, azt akarjuk, hogy a szlovák iskolában szlovákul kelljen tanulni. A magyar iskoláknak el kell tűnniük. A magánoktatásban persze mindenki olyan nyelven tanít, amilyenen akar, akár Pápua Új-Guineaiul is. Na most ide egy kis hozzáfűzni valóm van. Egészen konkrétan erre, ami itt elhangzott, semmi bizonyíték nincsen. Tudományosan nem alátámasztott dolog. Tehát ez egy légből kapott, hogy is fogalmazzak, hülyeség. De ha tegyük fel, még igaz is lenne, és tudományosan alátámasztható lenne. Ez mire érv? Tehát ha tegyük fel, föltesszük a dolgot. A magyarság az egy ilyen szláv népség lenne, ami elmagyarosodott, bár nem értelmezhetetlen, hogy elmagyarosodott, hiszen nincsen hogy olyan Magyarország, ami ezeket a szlávokat magyarosította volna, hiszen csak szlávok vannak, világos, de mindegy, mondjuk fogalmazunk úgy, hogy ez egy elmagyarosodott szláv népség az, ami él ugyebár a felvidéken, tehát konkrétan a felvidéki magyarságról van szó, akkor ez mire érv? Tehát ezek a származási érvek, ezek mit támasztanak alá? Mondok egy pár analógiát. Például, és ezek viszont tények, a poroszok, azok származásukat tekintve nem németek, tehát nem germánok, hanem szlávok. Ők germanizált szlávok. Származásukat tekintve ők szlávok. De ez nem egy olyan ostoba felvetés, mint amilyen Szlota részéről lesz, hogy az ott élő magyarok azok valójában hanem ez egy tény. Tehát ez tény. Na most konkrétan mit szólnátok ahhoz, vagy mit szólna mondjuk az ENSZ ahhoz, vagy mondjuk mit szólnának az egyéb világszervezetek, vagy mit szólna Németország? Hogyha fölvetné azt mondjuk Lengyelország, hogy azok a poroszok szlávok, tehát ez történelmileg bizonyítható, tehát tessék őket Lengyelországhoz csatolni. Tehát Berlint például, mert hogy az is egy porosz város, tehát az volt korábban Poroszország fővárosa, Berlint legyenek szívesek oda csatolni Lengyelországhoz, mert azok a poroszok, azok germanizálódott szlávok. És természetesen tanuljanak lengyelül, igen, hiszen szlávok. Amerikában amerikaiuk kell tanulni, Lengyelországban lengyelül. Ők lengyelek, magyarul tanuljanak lengyelül. Na, hát erről van szó. Mondok egy másik példát. Ott vannak például a bolgárok. A bolgárokról is köztudott, pontosan ugyanígy köztudott, tehát ezek megint csak tények, hogy ők türk származásúak. Nem szlávok, csak szlavizálódtak. Tehát, hogy őket egy nagyon erőteljes szláv hatás érte a Balkánon, ők valójában egy ilyen türk-török származék genetikailag. Na most, mit szólna ahhoz mondjuk Bulgária, vagy mit szólna ahhoz mondjuk Oroszország, hogyha azzal az igénnyel lépne fel Törökország, tekintettel arra, hogy a bolgárok azok ilyen türk népség, tehát tulajdonképpen közel állnak a törökséghez, így genetikailag, hogy oda kéne csatolni mondjuk Szófiát, meg egész Bulgáriát Törökországhoz. Na mondjuk ilyen alapon. És akkor jöjjön a tuti. Mit szólna az Egyesült Államok, ha a különböző európai országok azt mondanák, hogy de hát édes fiam, neked francia őseid vannak, hát hogyan szeretnél te angolul tanulni, hiszen te francia vagy, és ezt az összes egyes ország szépen bejelenteni. Egyébként kéne... Hát főleg Anglia, hát leginkább Anglia. Kéne hozzá egy ilyen gigaméretű szoftver, ami a különböző kereszteződéseket valahogy visszafejti, de azért meg lenne ez oldva. De mi ez a sötét vérségi érvelés arra vonatkozóan, hogy azok nem is magyarok, hanem azok szlovákok. Könyörgöm, tehát nőjünk már fel a 19. századi értékekhez, ne a 21. századiakhoz, könyörgöm, csak a 19. századiakhoz. Hát az identitást, az mindenkinek a szabad döntése, szabad választása határozza meg, és nem Jan Szlotának a zavaros elképzelései. Menjünk tovább, és mondom, utána jön az igazi lap. De ne felejtsük el, amit az oktatás kapcsán kimondott a kolléga. Vissza kell hívnunk a csapatainkat Koszovóból, és Szlovákia déli részére kell irányítanunk, hogy megvédjük a szlovákokat a magyar koalíció pártja autonóm akcióitól. Nem törölhetjük el a hadkötelezettséget. Szükségünk van a tankokra, a tüzérségre, a légvédelmi erőkre, hogy az autonómia törekvéseket eltaposhassuk. Eltaposhassuk? Szó szerint. Az autonómia törekvéseket eltaposhassuk? Aki elaludt, azon kénytelen leszek használni a 200 kilós kalapácsomat és az 50 tonnás tankomat, hogy ráébredjen a veszélyre. És most jön a következő információ. A Szlovák Nemzeti Párt adja az új oktatási minisztert a Szlovákiában. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. Van telefon. Haló? Haló, sziasztok, Tibor vagyok Budapestről. Szervusz, Tibor. Hozzászólásom volna ennek a Jan Szotaféle demagógiának az őrletéhez, tehát hogy Amerikára hivatkozik. Ugyanis én 4 évet éltem az Amerikai Egyesült Államokban, nem minden dologban követendőek az amerikaiak, ezt mindannyian tudjuk, de demokrácia... Nagyon kevés dologban követendőek. Igen, de demokrácia szintjén, tehát én nagyon egyetértek veletek, mindig hallgatlak benneteket, de demokrácia szintjén ez most besült a Szotaféle beszólás, ugyanis én 4 évet éltem az Egyesült Államokban, amit mondtam, Floridában. És annak érne, hogy a spanyolajkúakat, a kutya nem hívta oda őket, rengeteg kubai van, mexikói, annak érne spanyolajkú iskolákat nyitottak, mert ugye nincs mit velük kezdeni. Spanyolajkú iskolákat nyitottak. Mert az a fontos, hogy oktassanak egyébként. Nem az a fontos, hogy asszimilálják a népességet, hanem az, hogy rendelkezzenek azokkal a skillekkel, például jogat, a iskolázottság. Ugyanolyan jogat adnak nekik, így persze. Van, ugyanolyan jogat adnak nekik, sőt, még tovább mentek, Floridában a másik hivatalos nyelv a spanyol. Tehát miről beszélsz ott, hiszen a magyarok ráadásul a szülő hazájukban vannak ott, ahol vannak. Tehát ez viszont egy nem normális ember. Tehát, na mondok neked még egy jó szint. Amerikát ne hozza föl, mert nagyon rossz példa, mert ilyen tekintetben Amerika példamutató, ez biztos. Ez így van. Mondok neked még egy szót, tehát aztán lássuk, hogy mit mondasz hozzá. Tényleg ezt akarjuk, mi szlovákok? Hogy visszajöjjenek a magyarok és felakasszanak minket a lámpaoszlopokra? Hogy mi atyánkot tanítsák nekünk magyarul? Nem. Kizárt. A tankjaikba ugrunk és eltapossuk Budapestet. Harcolni fogunk a hazánkért, minden egyes négyzetcentiméterért, semmit nem adunk a magyar seggfejeknek. Ó, és bocsánat, mi szlovákok rasszisták vagyunk, ezért azt mondom, testvéreim, még megvannak a fegyvereink, még tudjuk, hogy kell tankot építeni, köszönjük szépen. 1999. március 5. Várjunk csak, a tankjainkba ugrunk, és eltapossuk Budapestet? Igen. Hát ez no comment. De erre tényleg nem tudok mit mondani? Tehát, hogy ez no comment. Erre hogy... mit mondani? Ezek beteg lelkületű emberek. Szerintem nekik az a baj egyébként a környező országokban, tehát úgy a jugoszláv térségben, a Újvidéken, vagy itt bent északon, sajnos az a jellemző, hogy ez beteg lelkület. Tehát az a baj, hogy valamilyen szinten, ezt kénytelen kellett neki kell mondani, sajnos valamilyen szinten őket tehát belülről bántja ez valamilyen szinten, ugye látják a történelmet az elmúlt évezredek vagy évszázadokat, és sajnos ők azt látják, hogy folyamatosan rosszul élve, magyar uralom alatt éltek, és bennük ez valamilyen lelki teher. Vagy na de könyörgöm, mi is, várjál, egy pillanat azért már. Mi is éltünk török uralom alatt, mi is értünk Habsburg uralom alatt. Mi orosz uralom alatt éltünk, német uralom alatt éltünk. Én a magam részéről nem akarom a tankjaimmal eltaposni Moszkvát, nem akarom a tankjaimmal eltaposni Berlint, nem gondolom azt, hogy a törökök azok kimetszendő tumor lennének Európa testében, nem gondolom azt, hogy az osztrákokat azokat el kéne tiporni, nem hivatkozom arra, hogy az osztrákokról a frank szerzetes azt mondta, hogy rondák meg büdösek. Tehát... Így van. Ez egy beteg lelkület, valószínűleg egy ilyen mély kisebbségi tudat van bennük, tehát nem mint nemzeti kisebbség, hanem tehát neki kisebb rendűségi érzésük van a magyarokkal szemben. Ez én szerintem így van, egy pszichológus biztos meg tudná ezt mondani. Na akkor még egy dolgot tegyünk hozzá. Szlovákia az Európai Unió tagja. Mit gondolsz erről? Hát át kéne gondolni, hogy egyáltalán tagja maradhat ezek után. Hát ez már hát szerintem nem fasisztoid jellegű. Ez nem fasisztoid, ez nettó náci. Igen, így van. Tehát ezek szerint, ilyen fasiszta kirohanások, lehet azt mondani. Szerintem nem azt kell átgondolni, hogy a tagja lehet-e Szlovákia, hanem mert az, hogy Szlovákia, tehát az, hogy itt ilyen, ott ilyen nacionalizmus van, vagy hogy ott ilyen nacionalizmus kormányra tud jutni, és oktatási miniszter tud kijelölni az az ember, aki a fenti idézeteket elmondta, az egy nagyon aggályos dolog. De az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Tehát kizárni őket az Európai Unióból, ez nem old meg semmit. Viszont az a tény, hogy ők tagjai az Európai Uniónak, egy csomó lehetőséget biztosít arra, hogy szankcionálni lehessen az ilyen politikát. Tehát éppen az Európai Uniós tagságuk az egy nagyon helyes és jó dolog, hiszen egy eszköz számunkra, illetve az Unió számára, hogy ezt a politikát szankcionálni lehessen. Ne arra úgy, hogy közvágok, csak az a baj, hogy az Európai Unió nagyon gyenge. Tehát itt volt annak idején ugye a jugoszláv térségben a háború. Az Európai Unió tehetetlen volt. Mit kellett? Ide, hogy ott a Mankó, az Egyesült Államok, ugye, mert azt volt itt NATO, rendet. NATO-nak, ez a NATO igen, volt. Igen, az Európai igen. Uniónak van egy olyan kártya a kezébe, aminél erősebb nincs. Hát igen, az összes az baj... támogatás, az anyagi források nagy részét, a kormány bevételeinek nagy részét, azt az Európai Uniós támogatás fogja adni. Sajnos rám is azt fogják mondani, ugye, hogy én azt mondom, hogy Trianon, akkor rám azt sütik, itt nagyon sok olyan fasiszt vagyok, pedig nem. Itt minden, a EU és Európa... Ezért a szóért, hogy Trianon, senki nem fogja azt mondani rá, hogy fasiszta vagy. Igen, mert azt, de ha tovább megyek, azt mondom, hogy itt rendet tettek a németeknél, rendet tettek, most már mindenkinek megkapta a különálmát, külön van, Szerbia, Montenegro, Horvátország, egyébként a szerencsétlen Magyarország szív még mindig, hogy itt nincs rendet, nem kaptuk vissza, most fogják mondani azt, hogy a fasiszta vagyok, nem kaptuk vissza Erdélyt, nem kaptuk vissza az új vidéket hasonló, pedig ha visszakaptuk volna, nem lennének ezek a problémák, ugyanis ezekben a térségben szinte még mindig nagyon sok helyen többség vannak a magyarok. Ez azt tudom hozzáfűzni, hogy azért... Ez az Európai Unió felelőssége, hogy nem tett rendet a saját házatáján. Jó, nézd az Európai Unió... Ezeket az országok azért rendet tettek. Jó, nézd az Európai Unióhoz való csatlakozás, az éppen ahogy arról szólt, hogy ezeket a határokat elhordjuk, nem pedig odébb tesszük. Tehát pont azt jelenteni az Európai Unióhoz való csatlakozás, hogy pont azt jelentette, ugyebár az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, meg Szlovákia csatlakozása, hogy mi kvázi visszakaptuk a felvidéket. Érthető? Ezért tettünk meg minden diplomáciai csatornán, hogy az Európai Unió csatlakozás a környezetünkben lévő országok mindegyikében minél hamarabb bekövetkezik. A másik meg az, hogy tehát visszakapnánk Erdélyt, akkor ott nem lennének ilyen problémák, másfajta problémák lennének, mint ahogy másfajta problémák is voltak. Tehát korábban is voltak etnikai konfliktusok, amikor Magyarország területén voltak ezek a nemzetrészek. Tehát ez nem véletlenül alakultak ki olyan etnikai, hogy is fogalmazzak, feszültségek, amelyeknek a megoldását sokan a trianoni békeszerződéstől remélték. Például... Talán még mindig Erdély sajnos már ott ugye Ceausescu annyi román betelepített a magyar lakterületek, hogy most már ott is román többség van, az a szörnyű az egészben, de talán még északon itt Szlovákia térségében ott még mindig többségben vannak a magyarok, lehet azt mondani, nagyon sok helyen. Hát sok helyen többségben vannak, de hogyha te Erdélyt akarod visszakapni, az azt jelenti, hogy 2 millió magyarról és 8 millió románról beszélsz. Ezt gondolom, te se gondolod komolyan, hogy indokolt lenne Magyarországhoz csatolni egy olyan országrészt, amelyben 8 millió román él 2 millió magyar mellett. Igen, sajnos már elkésztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Én azt gondolom, hogy a szlotaféle, meg az egyéb nacionalizmusra nem nacionalizmus kéne, hogy legyen a válasz, hanem valamiféle európér magatartás. Haló? Csak egy pillanatra még, én azt gondolom, hogy először is jusson el a tudatunkink, hogy meg kell tanulnunk együtt élni. Eznek a régiónak úgy, ahogy van, meg kell tanulnia együtt élni, és próbáljuk meg ebbe az irányba eltolni a dolgokat, bármennyire reménytelennek tűnik is, akkor, amikor valaki ilyen kijelentésekkel él. Haló-haló. Haló-haló, szervusztok, Sándor vagyok. Szervus, Sándor. Azt gondolom, hogy az előbbi kollega első mondata ilyen szépen hangzottak meg jól, aztán meg valami olyasmibe esett, amiben mondjuk, amiről most beszélgetünk. Igen. Azt gondolom, hogy ebben az országban ugyanúgy felhorkadnak ezek az érzések emberekből. De ezt már megszoktuk. Tehát ahhoz már én a magam részéről hozzászoktam, hogy minden országban, hát ez egy ilyen régió, meg egyáltalán terhes a történelmünk, meg különben is, megvannak ezek az érzések, meg ezek artikulálódnak időnként. De könyörgöm, amikor ezt a kormánypártnak, ez egyik kormánypártnak az elnöke, aki személy szerint kijelöli az oktatási minisztert, ő mond ilyeneket, akkor nagyon nagy a baj. Tehát ez már nem az a kategória, amikor egy betelefonáló ilyeneket mond. Jó, ez teljesen igaz. Abszolút. Én nem merészelnék ilyeneket mondani, mert az ORTT teljesen jogosan kinyírna engem, meg kinyírna ezt a rádiót, hogyha én ilyeneket mondanék, amit Szlovákiában a kormánypárt elnöke mond. Igen, ez abban abszolút igazad van, csak arra akartam utalni, hogy ezt jól elítéljük, ami különben teljesen jó, tehát félreértés ne essék. Aztán mi magunk is sokszor hasonló, persze jóval kisebb volumen, mert itt nem kormánypárt, stb. De hasonló bűnökben esünk minden nap. De itt ez a nagy baj, tehát engem az ilyen kijelentések függetlenül attól irritáltak mindig is, és fognak irritálni a jövőben is, hogy kiteszi őket, magyar, szlovák, van, román, akármilyen. Tehát engem ezek a fajta kijelentések irritálnak. És de amikor ez a legfelsőbb szintről hallatszik, akkor már nem irritációt érzek, és nem frusztrációt érzek, hanem félelmet. Ez így igaz. És egyetlen gondolatot akartam még az egészre mondani, ha még ezt nem betette föl senki. Igen, tényleg úgy néz ki, mint egy beteg elme, de én azt gondolom, hogy ez egyszerűen populizmus. Tehát még csak azt sem gondolom komolyan, hogy ez az ember beteg, bármilyen szinten. Én azt gondolom, hogy populista, iszonyúan populista, és nagyon jól tudja, hogy bizonyos embereknek ezt nem kell mondani. Érdekel. Megmondom neked őszintén, ha beteg, azért csinálja, ha egészséges, legyen neki egészség. Abszolút nem érdekel. Ezügyben semmi nem érdekel. Az érdekel, hogy ezt a figurát hogyan állítják le, hogyan veszik el tőle az oktatásügyi minisztériumot, volna egy kérdésem. Hol próbálunk meg regionálisan, normálisan meg együtt élni, megtanulni. Volna egy kérdésem. Hitler beteg volt, vagy populista volt? Igen. Melyik volt? Mert ha jobbról nézzük, akkor beteg volt, ha balról nézzük, populista volt, igen. De tulajdonképpen mindegy, mert Adolf Hitler volt, és megszületett egy új kategóriában a minőségben, és azt hiszem, hogy Jan Slota leginkább csak ő hozzá hasonlítható az európai történelmi fejlődés során. És tegyük hozzá, hogy a Bukás című filmet, ahol Hitlert inkább betegnek, mint gyűlöletesnek és aljasnak és állították be, az pontosan emiatt kritizálták. Tehát nagyon komoly kritika ért a Bukás című filmet, mert hogy egyfajta ilyen egészség szempontjában egyfajta felmentést adott Hitlernek. Ami egyébként nem is igaz a filmre, de teljesen mindegy. Igen, különben szerintem is nagyon jó film, és nagyon tartalmas. És még egy másik gondolat, ugye itt Románia csatlakozásával szemben ugyanúgy mindent megteszünk. Ahogy mondtátok ugye az előbb, hogy Szlovákiával is ugye ez történt. És az érzése az embernek, hogy... Szemben a csatlakozásával? Tehát megpróbáljuk megakadályozni? Nem, csak úgy megjegyzésként mondtam, hogy... Várjál, csak nem értem, hogy érted. Tehát a Szlovákia csatlakozása mellett teszünk meg mindent, vagy az ellen? Nem, az előbb elhangzott tőletek egy mondat, valahogy így, hogy ugye tényleg ez az út, én magam is ezt gondolom, hogy unió és feloldott határok nyilván. Igen. Tehát ebben egyetértek. Csak mondtátok, hogy ugye és ennek megfelelően cselekedtünk, hogy Szlovákiát is próbáltuk behozni, amit lehetett magyar részről. Csak annyit akartam, nem is csak megjegyzésként, hogy ugye most Romániával ez történik szintén, hogy mi magyarok, a hivatalos politika próbál mindent megtenni, hogy persze jöjjön az unióba Románia. Szerintem ez nagyon nyilván, helyes. Szerintem is, nem is ezt akartam mondani, csak csendesen azt akartam megjegyezni, hogy ez meg fog történni. És majd ugyanezt fogjuk érezni mondjuk 3 év múlva, De lesznek eszközeink. Ha ők az unión kívül vannak, akkor sokkal kevésbé vannak, és szerintem ebben a konkrét helyzetben Magyarországnak nem az a dolga, hogy Szlovákiával cseréljen jegyzéket, vagy hogy Szlovákiával szemben lépjen fel, kizárólag az a dolga, hogy Brüsszellel, nekünk innentől kezdve Brüsszellel kell kommunikálni, és Brüsszel legyen az, amelyik eljár az ügyben. A szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1 Kérdésünk a következő. Ki volt az illető, akitől a legendás Totó kutya származik? Tehát kitől kapta... Várjál, ez így egy picit félreértető, hogy kitől származik Totó kutya. Ki adta Totó kutyát? Hát igen. Tehát nem a genealógiára vagyunk. Nem az édesapjára, hanem az ajándékozóra vagyunk kíváncsiak. Totó kutya, ugyebár, már azoknak szól az információ, akik nem tudnák, Totó kutya az, ami miniszterelnökünk kutyája. Nem egyedül Totó a miniszterelnök kutyája, hanem szerintem egy egész ország, de most mi Totó származására vagyunk kíváncsiak, mert az ország egyéb lakóinak származásával kapcsolatban Jan Slota már fölvilágosított minket. Most minket ezúttal csak és kizárólag Totónak a származása érdekel. Tehát Totó Gyurcsány Ferenc kis kutyája. Blogjában megemlékezett arról például a megszorító csomagoknak a hajnalán, hogy levágatta a szőrét például. Ilyen fontos információkat közölt. Na most ez a Totó kutya, ez úgy került Gyurcsány Ferenchez, hogy egy népszerű magyar ajándékozta Totót. ki ő? Hát ez a mi kérdésünk. Ki lehet Totó kutya ajándékozója? 22-34-88-1. Ki adta Gyurcsánynak Totó kutyát? Hát ez egy elég bonyolult kérdésnek tűnik, de azért már is van egy válasz. Halló, halló! Szia! Hello. Nem a Csurka István? Nem. Szerinted... De jó lett volna, nem? Szerinted megtartott volna egy olyan Totó kutyát Gyurcsány, amit Csurkától kap? Hát lehet, hogy nem. Hát Gyurcsánytól származik az a híres ív, hogy a veszett a kóbor kutyákat ugye telepre kell vinni. Nem biztos, hogy a Csurka által adott kutya az nem minősülne kóbornak Gyurcsány szemben. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Szívesen, szia. Haló, haló. Nekem csak egy tippem van, talán győzik-e? Nem. Annak is említott a kutyája volt. Nem talált. Azért köszönöm szépen, hogy hívtál minket. De egyébként ez már egy erős próbálkozás volt. Haló, haló. Haló, haló. Igen. Én nekem volna egy tippem. Kiveli? Szerintem a szerencsejáték RT. Nem talált. Áj, sajnálom. Köszi, sziasztok. Haló, haló. Újabb telefon. Haló. Sziasztok, én Batiz Andrásra tippelnék. Nem talált. Evidensnek tűnik, de nem. Batiz Andrástól azt a csodálatos videófelvételt kapta ez a nemzet, amelyen igen, láthatja miniszterelnökét táncolni. Szeretnek ajándékozni egymásnak. Igen, de nem, ezúttal nem. Azért köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Tanulságos lesz egyébként a válasz, arra lehet számítani. Továbbra is várjuk. Fú, de ez eddig talán a műsor történetében a legnehezebb kérdésünk. Ez valóban próbára teszi az igencsak művelt magyar lakosságot. Halló, halló! Halló! Igen. Sziasztok! Szia! Hello, hello! Bogi, nem a Bogi adta neki a kormányszóvivőcsaj? László Boglár? Aha. Nem talált. Most már kilőttük mindkét kormányszóvivőt, volt Csurka István. Tőle kinéztem volna. És a szerencsejáték RT. És a szerencsejáték RT valamint győzik el. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Hello, hello. Újabb telefon. Halló, halló! Halló, halló! Sziasztok, Laci vagyok, és teljesen egyszerű és egyértelmű a kérdés, Lagzi Lajcsi adta neki a kutyát. Ajjajjaj! Abszolút nem. Nem ám. Teljesen nem. A kérdés nem egyértelmű volt, de a válasz sajnos nem helyes. Köszönöm szépen, hogy hívtál minket. Halló, halló! Halló, halló! Tüske Tamás vagyok, és szerintem VV Szabi. VV Szabi is messze van. Nem talált. Körülbelül a szerencsejáték és Csurka István távolságára van. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Halló, halló. Szevasztok, én Géza vagyok. Halló, Géza. Kérlek szépen, lenne egy tippem erre a Totó kutyás dologra. Talán Macskás Izolda? Nem talált. Köszönjük, hogy hívtál minket. Halló? Jó reggelt, István vagyok. Jó reggelt, István. Jó tippem a példaképtől, Tony Blairtől? Nem. De jó lett volna. De nem rossz. Mi örülnék a legjobban, hogyha ez így lenne, de nem. Köszönjük, hogy hívtál minket. Hú, de nehezet kérdeztünk. Halló. Nekem egy nagyon extrém tippem lenne. Igen? Attól a dél-amerikai szépségtől, aki a vaklányt látszotta valamelyik sorozatban. Luszeszita, vagy valami ilyesmi? Ezt így nem tudom. Hát ez így. Én kapott itt Magyarországon egy pulit. Lehet, hogy azt küldte vissza. Nem talált. Nem talált. Akárhogy is sajnáljuk. Hello. El fog menni ez a műsor most már. Simán. Hello. Szerintem az a kislány, akit megtalált futás közben, nem lehet az a Kaposvári vagy Szegedről miért? Nem, sőt olyannyira, hogy ő nem jó szívvel emlékszik vissza Gyurcsányra. Sőt, igen. Sőt, mint a sejtették volna ebbe a bizonyos pesti dokumentumfilmbe, hogy nem is történt meg a dolog. Legalábbis de ennek hát volt egy ilyen sejtetés, hogy ez meg volt rendezve, vagy akármi. Minden... Lehet, hogy a kutya se élő. Könnyen lehet, de a szőrét levágta, azt tuti. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Fú, ilyen nehezet kérdeztünk. Haló, haló? A kérdésre válaszolhatnál, ha Budapest Rádióban most reggel? Alig várjuk. Haló, haló? Hát a kóborkutya kijelentést a Gyurcsány Ferenc mondta. Az kétségtelen, de kitől kapta a Totó kutyát? Kitől kapta Gyurcsány Totó kutyát? Aki nem kóbor. Hát... Én csak ő nevezte a kóborkutyákot, hát a újság is megírta meg. Az kétségtelen, illetve az az újság, amelyik ezt megírta, az megírta azt is, hogy kitől kapta Totó kutyát. Hát a Totó kutyát, azt nem tudom, de ő mondta a kóborkutyákat. Ő mondta a kóborkutyát. Ez kétségtelen. Köszönjük szépen, hogy hívott minket. Haló, haló. Sziasztok! Ha jól emlékszem, a blogban azt olvastam, hogy a VB-vel kapcsolatban kapta ajándékba a horvát miniszterelnöktől. Nem talált. Ott, nem, ott is volt kutyázás. Ott az volt a kutyázás, hogy mi puli kutyával készültünk az EB pályázatra. A horvátok azok meg egy dalmatával készültek, ugyebár Dalmáciáról beszélünk, és akkor cseréltek kutyát. Tehát ott is felmerült ez a kutya kérdés, hogy mi adtunk a horvátoknak puli kutyát, ők adtak nekünk dalmatinert, és akkor ez volt a... Ez mi adtunk volt a... George Bushnak huszárcsizmát, tőle kaptunk futócipőt. Nem csak futócipőt kaptunk, hanem egy börtönt is egész de konkrétan. Ami nem a miénk. Köszönjük szépen. Okay, köszi, hello. Jó, én nem tartok igényt Guantanamóra magam részéről, maradjon az övék. Halló, halló. Halló, halló. Igen? Hiller haver, tippelhetnék? Tessék. Akkor Hiller haver. Nem Hiller haver, nem talált. Hello. Hello, és köszönjük szépen. Halló, halló. Sziasztok, én csak tippelnék, Stadler József. Nem talált. De elképesztő. Ez a kis tabló, amit így felfestenek ezek a találgatások. Csurkától a szerencséjáték keresztül Stadlerig. Hát szomorúak vagyunk, mert nem tudja. Úgy tűnik, hogy egyetlen hallgatónk sem tudja, kitől kapta. Pedig sokat sejtető lesz a válasz. Az egészen biztos. Haló, haló. Haló. Igen? Haló. Antal István vagyok. Szerintem Dorottitól, de nem kapta, hanem elvette tőle, nem? Akárhogy is sajnáljuk. Nem. Nem. Oh, nem talált. Bocsánat. Úgy sajnáljuk. Köszönjük szépen. Haló. Haló, haló. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Droid vagyok, és... Bajnai Gordon kecskére szükszeni. Nem talált. Nem talált. Bajnai Gordon, az igaz, hogy ő kapott Bajnai Gordontól egy EU pénzek elosztásáért felelős pozíciót, viszont Bajnai Gordon ezt nem egy kutyával honorálta, hanem néhány ügyjel. Jó munkát. Köszönjük szépen. Haló, haló. Jó reggelt kívánok! Én Csintalan Sándorra gondoltam. Jaj, de pikás tip, de nem! Nem, akárhogy is sajnáljuk, köszönjük! Haló, haló! Jó reggelt, Attila vagyok. Jó reggelt. Jó reggelt. Én Prince milliárdokat lenyúló Gáborra gondoltam. Prince Gábor? Nem. Nem a herceg. Nem. Nem ő az. De sajnáljuk és köszönjük. Hello. Megismétlem a kérdést, mert azt hiszem, hogy ennyi jelentkezés után már érdemes megismételni a kérdést. Kitől kapta Totó kutyát Gyurcsány Ferenc? Azt a Totó kutyát, amelynek a blogja tanulsága szerint nemrég épp a megszorításokkal nem kapcsolatban lenyírta a szőrét. De egyidejűleg lenyírta a szőrét. Tehát ahogy a nyugdíjasokat, úgy Totó kutyát is megnyírja néha Gyurcsány Ferenc. Haló, haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Kitől kapta Totó kutyát Gyurcsány Ferenc? Szerintem a kínai császártól. Mindig a sárga úton. Nem. Köszönjük. Haló, haló. Haló, haló, jó napot. Igen. Krisztián vagyok. Én Ákosra gondolnék esetleg. Ez király. Nem, sajnáljuk. Nem most a Csintalan és Ákos. Toki. Ez biztos lett volna jó válaszok, na mindegy. Hát sajnáljuk. Köszönjük szépen. Hello, hello. Ez a Totó kutya, ez föladta a leckét. Haló, haló. Sziasztok, Sanyi vagyok. Gyárfás. Kitől kapta? Gyárfás! Igen, megvan. De úgy látom, otthon vagyok a magyar közéletben. Igen, én már nem is hittem, hogy lesz találatunk. De figyelj, hívlak már mióta benneteket, de annyian telefonálnak, hogy nem bírok becsatlakozni. De hát oda a csöpögő nyelvűből, hát én csak a tévét is nézek. Igen. Gyárfás Tamás, a nap. A nagy királyság, igen. A napkirály. Napkirály, igen, ezt akartam mondani, csak nem csak nekik reklámot, de mondom. Mást is nézek, mondom, időnként sokkolom magam máshol is rajtatok kívül, de ti vagytok a legjobb. Minden, amit a nyomdafesték elbír, sport plusz, foci és mi egyéb, igen, és totókutya. Meg seggyalást is erőből. Legalábbis egy jó totókutyával. De talán, hogyha ott van totókutya, akkor nem gyárfásnak kell, mert azt majd totókutya maga elvégzi. Így van, de sziasztok, nagyon jó könyv. Egy nevet szeretnék. Én a Sanyi vagyok, tudjátok, de még a másik könyvét se tudtam bemenni, majd egybe rakjátok le a mellé. Vezeték nevedet kérném. Mészáros. És mit kaptál annak idején? A Chomskyt, azt hiszem. A Chomskyt. Akkor most egy háborúfüggők plakáttal megtoljuk, jó? Jó, királyok vagytok, majd megpróbálok bemenni ezt valamikor. Sziasztok! Köszönjük szépen! Hát ez nem volt semmi. Ez tényleg nem. Hány telefont kaptunk? Nem tudom, 50-et legyen. Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na ezt nem. A szélső közép nem igazodik trendekhez, hanem maga diktálja azokat. Ahogy az SMS írók pedig diktálnak neki. Azt kérdezik tőlünk, hogy arról is szó lesz-e, hogy a magyar kormány elsőként hívta meg a szlovák külügyest. Most az a tény, hogy a magyar kormány meghívja a szlovák külügyminisztert, vagy az, hogy Magyarország akár elsőként kapcsolatokat ápol Szlovákiával, azzal semmi baj nincsen. Lévén, hogy a kapcsolat teremti meg a lehetőséget arra, hogy bizonyos dolgokról tárgyaljunk. Hogy megvédjük a kisebbségeinket, könyörgöm. Hát nagyon úgy tűnik, hogy a mi kisebbségeinket konkrétan a kormánypárt Szlovákiában nagy erőkkel támadja, fenyegeti, veszélyezteti, de nem ám akármilyen hangon. Nem ám akármilyen hangvételben. Na most, hogyha mi ezt meg akarjuk, hogy is mondjam, előzni, vagy meg akarjuk, vagy valamilyen formában szankcionálni akarjuk, meg akarjuk őket védeni, hát arra nyilvánvalóan tárgyalásos úton van lehetőség. Tehát de most nem ez a baj, tehát nem elmérgesíteni kell a helyzetet a két ország között, mert azt tudja, hogy a kisebbségeink fogják megszívni, hanem éppen, hogy valamilyen módon, tárgyalások útján, módján ezt a dolgot rendezni kéne. Na most a probléma az nem azzal van, hogy tárgyalnak, hanem hogy egy ilyen esetben szerintem már nem a szlovákokkal kéne, hanem Brüsszellel. Tehát ez már túlmutat azon. A másik meg az, hogy gondolkodtam ám én ezen, hogy Magyarországon is azért voltak mindig nacionalista felhangok, stb. De belegondoltam abba, hogy Csurka István, amikor tett egy kijelentést, mondjuk nem ilyen kijelentést tett, tehát azért ilyeneket nem mondott. Tett egy nagyon durva és nagyon kemény kijelentést, ami hát kifejezetten, hogy is fogalmazok, hát náci jelleget mutatott. Viszont ez a Csurka István, ez nem egy kormánypártnak az elnöke volt, hanem mondjuk egy kormánypártnak a parlamenti képviselője. Idézzük fel ezt a kijelentést, mert ez persze így lesz pontos, meg így lesz érthető a hallgatók számára, hogy mi az, amit mi ilyen így minősítünk. Nem hallgathatjuk el többé, hogy a hanyatlásnak genetikai okai is vannak. Túlságosan régen élnek körünkben olyan csoportok, melyekben a természetes kiválasztódás nem működik megfelelően. Na, ezt mondta Csurka István konkrétan. Genetikai érv, egy genetikai érv. Fajtudat, tehát igen. Ez az, amit náci retorikának minősít. Na, ez szerintünk is náci retorika, de azt nem szabad elfelejteni, hogy Csurka István egyrészt nem egy kormányzó pártnak az elnöke, hanem egy kormányzó pártnak a parlamenti képviselője volt, másrészt pedig ezt a pártot, vagyis ezt a Csurka Istvánt, ezt egy évre rá az MDF kizárta a soraiból. Tehát ennek a Csurka Istvánnak az lett a sorsa, hogy kizárták őt. Na most, mi történik Ján Szlotával? Minisztert ad Szlovákiának. Oktatási minisztert ad. Mert mezőgazdasági minisztert adja, hanem az oktatási miniszter. Ami azért érdekes, mert oktatásról ez az ő véleménye. Azok, akik Szlovákia déli részén magyarnak képzelik magukat, valójában csak szlovákok, akik asszimilálódtak Magyarországhoz. Az amerikai iskolákban angol nyelven kell tanulni. Azt akarjuk, hogy a szlovák iskolákban szlovákul kelljen tanulni. A magyar iskoláknak el kell tűnniük. A magánoktatásban persze mindenki olyan nyelven tanít, amilyenen akar, akár Pápua Új-Guineaiul is. Na most nem az a gond, hogy egy ilyen politikus van, de egyébként az is gond, hogy egy ilyen politikus. Egyszerűen egyáltalán gond, hogy léteznek ilyen vélemények. De nem az a legfőbb probléma jelen helyzetben, hogy egy ilyen vélemény artikulálódik, vagy akár a politikában, hanem az, hogy ezzel a politikával egy országban, Európában, az Európai Unióban a miniszterségig lehet vinni, vagy kormánypárt elnökségig lehet vinni, és minisztert lehet jelölni. Hát el lehet érni azt, hogy ne legyen magyar nyelvű egyetem egyáltalán, el lehet érni azt, hogy az oktatásban mondjuk prioritásokat adjanak a szlováknak, ítélt származásúaknak, stb. De ami ennél még sokkal nagyobb baj, el lehet érni azt, hogy Szlovákiában félniük kelljen a kisebbségeknek. Igen. Az Európai Unióban, hát itt tartunk. Jó, hogyha Csurkát hozzuk hasonlatként, hát azért azt ne felejtsük el, hogy a jelenleg kormányzó párt a lehető legélesebben határolódik el Csurkától, az jelenlegi ellenzéki pártot pedig többször szólították fel. De nem is csak az, hogy felszólították, soha föl sem merült az, hogy koalícióra lépjenek Csurkával. Tehát, hogy ez így nem volt realitás soha ebben az országban. Tehát, hogy Csurka minisztert adjon ennek az országnak? Hát mikor merült ilyesmi föl? Mikor volt ez politikai realitás egyáltalán? Így van. Tehát... És ennél sokkal gyengébb kijelentések után volt a Kovács Lászlónak az a híres beszéde, hogy először még csak könyveket akarnak égetni, aztán majd embereket. Tehát úgy érzem, hogy egyébként azt gondolom, hogy nekünk nagyjából jó helyen van az érzékenységünk ezügybe. Tehát amit sokan túlérzékenységnek gondolnak, én ezt pontosan jó helyezett érzékenységnek tartom. Szerintem jó, hogy éles fülekkel figyelünk az ilyen típusú felhangukra, és általában kemény elhatárolódást várunk. Nem is igazán értettem, hogy a Fidesz ezt a fajta elhatárolódás játékot miért nem zárja rövidre arra, avval, hogy egész egyszerűen egy hivatalos nyilatkozatban ezt megteszi, és azt mondja, hogy innentől ez a dolog számomra el van intézve. Nagyon szeretnénk, mert hogy ha hozzászólnátok ehhez a témához, mert ha valamikor, akkor most itt az idő. 0630 30 30 88 egy az SMS számunk, amin várjuk a véleményeket a Slota kijelentéseivel kapcsolatban. És várjuk azokat a véleményeket, amelyek szerint valamiféle cselekvési modell felvázolható. Tehát mi az, amit tennünk kéne ebben a helyzetben? Pontosan erre vagyunk kíváncsiak. Nagyon sok hihetetlenül dühös és főleg szitkozódó SMS érkezett hozzá. Ezekre kevésbé vagyunk kíváncsiak. Amiknek megértem a haragját, a dühét, stb. Csak inkább azokat az SMS-eket választanánk, preferálnánk, amik valamilyen megoldást, valamilyen tovább lépést tudnának kínálni, mert ezeket meg kell oldanunk. Tehát szitkozódhatunk, üvöldözhetünk, de ettől nem fog eltűnni a probléma. Meg az etnikai ellentéteknek a szításától, meg az önmagunk hergelésétől a helyzet csak rosszabb lesz. Jobb biztosan nem. Könnyed jópofáskodás, lazulás és spanolás. Na ezt nem. A szélső közép komoly és intellektuális. És frusztrációval, valamint SMS-ekkel terhelt. Konkrétan a magyar oktatási minisztert nem a szlovákok adták, na de konkrétan. Kérdezi tőlünk konkrét? Igen, egészen konkrétan. Nem az a fő baj, hogy ilyen kijelentéseket tett Astrovacek, hanem hogy magas pozícióban és 2006-ban. És a fő baj, hogy egyik nemzetközi szervezet sem ítélte el, és rúgta volna jól fenékbe. És a magyar külügyminiszter sem tesz semmit, gyalázatos, Stalin, Guevara, Hitler, Sharon után sorba állhatna. Azt kérdezik tőlünk, hogy ki is a magyar külügyminiszter? Aztán jön egy kis provokatív SMS, ami... amennyire provokatív, annyira információgazdag. Ezt a két csutyót a helyetekben én nem engedném mikrofon közelébe. Robi, melyik két csutyót ne engedjük? Mindegy, mert minősítik. Ez nem nekünk szól. Minősítik a Budapest Rádiót. Tudatlanságuk semmivel sem kisebb, mint a hozzászólóké. De jó, még a hozzászólóknak is be lehet szólni azonnal. Műveletlenek, tudatlanok, ostobák. Írja nekünk az amerikai boxoló. Hát mit tudunk az amerikai boxolóról? Az, hogy művelt, felismeri az országát a térképen. De milyen amerikai boxoló? Így írt alá? Aha, legalább két amerikai államnak a nevét el tudja találni. Ja. És a vérrögöktől fér az agyába néhány információ is, amiket eddig már az ütések nyomán is szerzett. Nem, tehát... amerikai boxoló, így írta alá, tényleg? Na jó, kedves amerikai boxoló, hogyha úgy gondolod, hogy tudatlanságunk vetekszik a hallgatókéval, ha úgy gondolod, hogy nem vagyunk méltóak a Budapest Rádióhoz, ha úgy gondolod, hogy ostobák vagyunk, műveletlenek, ontjuk, tudatlanok. Igen, tudatlanok, és ontjuk, árasztjuk magunkból a tudatlanságot, a butaságot és a kulturálatlanságot, akkor légy szíves, verd ezt ránk. Hát annyi minden hangzik itt el a mi szánkból ebben a rádióban, hát vitatkozz velünk. Tehát világosíts fel minket, miben tévedünk, vitatkozzunk, mondd el, hogy szerinted hogy van, konkrétan világíts rá azokra a pontokra, ahol tudatlanságunk révén talán nem is véletlenül tévedések hangzottak el a műsorban, és akkor mi meg fogjuk adni neked a kettő pontot. Pontosan erre van szüksége a műsornak, hogyha kritikát akarunk gyakorolni, miért ne tennénk, ez egy véleményformáló műsor, legyen ez a véleményeknek a fóruma, csak legyenek a vélemények informatívak és tartalmasak. A környező országok is Trianon áldozata, írja az SMS író. A területek mellé beteg lelkiismeret is járt, ami a mai napig sújtja őket. Számukra az autonómia egy nacionalista kifejezés. Ez egy érdekes, ez egy nagyon jó SMS. Ezt olvass fel még egyszer, ez nagyon jó. Tehát Trianon áldozatai, a területek mellé beteg lelkiismeret is járt, ami a mai napig sújtja őket. Számukra az autonómia egy nacionalista kifejezés. Na, ez zseniális. Csak hogy lássátok, hogy a, hogyan fogalmazzak. A magyar közélet sem mentes az eféle felhangoktól, és hogy magyar, a magyarság sem számolt még lamulttal, következzék itt egy dal. Mi ezt minden kommentár nélkül szeretnénk bejátszani. Ennek némi kommentárra rögtön kezdeném is így kommentár nélkül. Ennek a tartalma az természetesen nem a véleményünket, és nem a Budapest Rádió véleményét tükrözi. Ha viszont nem a Budapest Rádiójét, akkor az a kérdés, hogy kiét és miét. Hát nem másét kérem, mint a magyar államét. A magyar állam az pedig egy ilyen mindenkori nagy egység, amelytől ugyebár jogfolytonosan Szent Istvántól Gyurcsány Ferencig ível, ugyebár, hogyha én ezt jól tudom, már pedig igen. Ennél fogva, hadd mondjam el, hogy ezt a számot, ezt kik segítették CD-re, és kik segítették hozzá a Budapest Rádiót, hogy ezt a számot lejátszhassa, ez a feldolgozás, ez kiknek a révén készült el. A Magyarországgyűlés, az Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint Budapest Főváros 11. kerületi önkormányzata segítségével és támogatásával készült el ez a bizonyos feldolgozás. Nem is másnak köszönik meg a CD-tokon, hanem a Társadalmi Szervezetek Bizottságának, konkrétan az Országgyűlésből, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának, amely az Ifjúsági és Sportminisztérium gondozásában működik, valamint Budapest Főváros 11. kerületi önkormányzata polgármesterének, Juhos Katalinnak. Úgyhogy az ő ajánlásukkal, illetve a magyar állam hivatalos támogatásával szól a következő dal. Lesz, csak az közép bűnösnek találtatott politikai izgatásban. A Banánköztársaság alkotmánya szigorúan kimondja, hogy minden felelős állampolgárnak választania kell tudni a két politikai oldal között. Függetlenségnek helye nincs, ahogy fellebbezésnek sem. Na ezt nem. Dehogy is nem. Szélső közép. Kiegyensúlyozott agresszivitás. Köszönjük szépen a Magyar Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottsága, az Ifjúsági és Sportminisztérium Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, valamint a Budapest Főváros 11. kerületi önkormányzata Juhos Katalin polgármester támogatását. Köszönjük, Kati. Na hát minden szinten, de tényleg azt lehet mondani, hogy minden szinten, tehát a parlament, a minisztérium és az önkormányzat így együtt állt ki emellett az induló mellett. Hát ehhez külön gratulálunk a magyar államnak. Külön gratulálunk a 21. századi magyar államiságnak. Külön gratulálunk a magyar állam európéer attitűdjének. És hát idézünk fel pár dolgot ebből a kis dalból. Például konkrétan, a miénk volt 1000 évig, egy falut sem hagyunk nékik. Minden magyar hitvallása ez. Ez. Hát ez nagyon egyszerű felfejteni azt, hogy miért minden magyar hitvallása ez. Azért, mert akinek véletlenül nem ez a hitvallása, mondjuk aki egy falut hagyna néki, vagy az nem felett, magyar. Az nem magyar, természetesen. Értelemszerű. Na, várjunk csak. Akárhogy is berzenkednek, acsarkodnak, hetvenkednek. Erről majd a magyar virtus tesz. Mit jelentsen ez? Hát nem is tudom. Hát én sem tudom. Mit jelent ez vajon? Majd a magyar virtus jól odacsap? Hát a magyar virtusról tudjuk, hogy szeret csapkodni. Illetve mit szeret a magyar virtus? Virtuskodni. Hát ők hetvenkednek, mi meg virtuskodunk. Haló. Jó reggel, kívánok. Virtuskodjunk. Azért telefonálok, mert nemrég átmentünk Szlovákiába, és amikor megnézte a szlovák útlevél a szlovák határőr az útlevelemet, látta, hogy bele van írva, hogy Zelnik Dávid, és akkor megkérdezte tőlem szlovákul, hogy nem tudom már visszaidézni, de valamennyire megértettem, hogy hát akkor most miért nem az anyanyelvünkön beszélgetünk. És hát én meg teljesen el voltam képedve, hát tudtam, a családom lengyel eredetű, lehet, hogy Szlovákiában is van hasonló keresztnév, vagy a családnév, de hát szóval mi köze hozzá? Szóval ez hasonló dolog, mint ez a országgyűlési bizottságnak a túlkapása, hogy ilyen kvázi sovén dalt pontolnak. Csak tudod, nekem mindig más érzéseim vannak, akkor, amikor egy tudatlan határőrnek a szimpla primitívségével szembesülök, vagy amikor mondjuk egy ország, mondjuk Magyarország országgyűlése, vagy mondjuk Szlovákiának kormánypártjának az elnöke tesz olyan kijelentéseket, vagy vesz részt egy olyan politikában, ami ezt az országot egyszer már a donkanyarig juttatta. Igen, de szerintem felesleges Brüsszelig elmenni. Mondjuk el lehet menni, csak semmi értelme nem lesz, ugyanis ők úgy tekintenek ránk, hogy mi ilyen játszarozó hülye gyerekek vagyunk, akik egymást sárra fröcskölik a homokozóban. Tehát nem fognak őket beleszólni. Ez nem az a súlycsoport. Ők azt gondolják, hogy mi, tehát hogy buták vagyunk. Másrészt meg az, hogy Belgium, Brüsszel Belgiumnak a fővárosa, ismerősen mesélte, hogy flamandul kért valamit az egyik boltban, és hátat fordított neki a boltos. Mert az egyik vásárló franciául lefordította a kérdést, és így volt hajlandó kiszolgálni. Jó, ilyen mindig van. Csak mondom, tehát akkor ne játsszuk azt, hogy ha én elmegyek egy fradi meccsre... Egy boltos az nagyon más, mint egy miniszter. Mondom, ne játsszuk azt, hogy ha én elmegyek egy fradi meccsre, beszélgetek ott 5 percet, és utána azt behozom ide a rádióba, és bejátszom, és ebben bebizonyítom azt, hogy Magyarországon mindenki játszik. Szóval ez nem az a szint. Miniszterelnöknek az édesapja is boltos volt, tehát a Thatchernek is volt honnan hozni az ösztöneit, meg a mitjaimieit. Ezek emberek, az ő egyéni berögződéseikkel, félelmeikkel, rögeszméikkel, paráikkal, és primitívségükkel, de itt kormányzati pozíciókról nagyon beszélünk. Nagyon sajnálom. És egyébként pedig annyira nem ér már számomra az, hogy hát az Európai Unió, hát ő kisgyerekeknek tekint minket, akik így játszadoznak egymással, meg sarat dobálnak egymással. Mondom, ez ugyanaz a helyzet, mint a szerbiai magyar verések. Ennek kell, hogy diplomáciai ellenlépése legyen. Egyszerűen nem mondhatunk le arról az alapvető igényünkről, hogy a külföldön élő, vagy Magyarország területén kívül élő magyar állampolgárokkal szemben ilyen kirohanások megengedhetőek legyenek. Nem szabadna, de szerintem a mai magyar külpolitika az eléggé ilyen kisegérként működik, tehát nem hiszem, hogy ők bármit is mernek lépni. Azt szeretném még mondani, van egy ismerősöm, aki akinek az anyai nagyapját Andrekovicsnak hívják, és ő Magyarországra települt szerb volt, és a magyar légierőnél szolgált. És azt mondta, hogy mivel benne van az útlevelében az, hogy anyja neve Andrekovics Mária, vagy valami ilyesmi, akárhányszor őt jelenlegi Szerbiába küldte a cége, hát egy kereskedő, nem tudta, hogy miért van az, hogy bármikor, amikor átlépte a határt, utána 5 perccel később a rendőr igazoltatta, és nagyon-nagyon megbüntette valami indokra hivatkozva. És egyszer megkérdezte egy rendőrtől, hogy miért van az, hogy őt állandóan megbírságolják, és akkor azt mondta, hogy hülye gyerek, hát horvát neved van. Hát ilyen néven ne gyere Szerbiába. Azt kell tudni, hogy az 50-es években az Egyesült Államokban felállítottak egy vizsgálóbizottságot, egy Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottságot, amely kommunistákat kutatott az amerikai közéletnek a különböző pontjain, például a kulturpolitikában, a showbizniszben, de ugyanígy a hadügyben is. És találtak, az összes tudományos területen. Igen. Találtak egy szerb nevű repülőtisztet, igen, akinek az apja az előfizetett egy szerb újságra. Az apja egy szerb újságot olvasott, és ezért eltávolították őt a pozíciójából egész konkrétan. Tehát ő rá is úgy találtak rá, hogy szerb volt a neve, konkrétan. De ez meg az a csúnya, hogy ő neki szerb volt az anyai nagyapja, csak hát a magyar nyelvet azt latin betűkkel írjuk, csak úgy, mint a horvátot. És a szerbeknek, ugye ez egy nagy sérelmük, hogy a horvát meg a szerb nyelv az majd, hogy nem azonos, csak a cirill betűkkel írják a szerbet, horvátot meg latinul. És nem fogta föl a hülye határőr, hogy ez lehet szerb név is. Világos, meglátja Andrekovics CS-sel, ami a magyar ligatúra szerint, tehát ez a kötelező, tehát lehetséges, hogy ő találkozott olyan horvátokkal, akiknek a nevét egy magyar közigazgatási hatóság írta le 200 évvel ezelőtt, és ezért a Titóféle Jugoszláviában is CS-sel volt leírva, nem pedig ezzel a rovátkolt C-vel. Na, beszéljünk a lényegről. Szerinted mi kéne a következő lépés legyen mind a magyar kormányzat részéről, mind akár a mi részünkről, vagy körülbelül hogyan látod ennek a régiónak a jövőjét ilyen módon? Szerintem az összefogásban lenne a lényeg. Mi akkor tudnánk itt lépni, hogyha mondjuk kifejlesztenénk egy olyan világhírű gazdaságot, mint Japán, és akkor megtehetnénk azt, hogy elhangzott egy ilyen kijelentést, hát akkor most nem fogjuk támogatni a szlovák autóipart, vagy a chipgyártást. Tehát visszavonjuk a magyar pénzeket egy kicsit. De, hát nem szlovák autó. Egyelőre a magyar chipgyártásnak a zsarolási potenciálja az nem túl jelentős. Szerintem nem vagyunk abban a pozícióban. De ezek hát nem szlovák cégek, tehát mi a szlovák csípgyártást nem tudjuk egyrészt szankcionálni, mert az nem is szlovák csípgyártás, hanem Szlovákiában zajló globális csípgyártás. Én ezt tudom. Most ezzel tehát, hogyha mi azokat a csípeket nem vásároljuk, az nem Szlovákia jár rosszul, érted? Értem, de most beszélgettünk erről a rádióban meg egymás között, de gyakorlatilag ugyanazon a helyzetben vagyunk, mint ők, csak a másik oldalról. Tehát igazából mi semmit nem tudunk tenni. Na jó, de nekünk nincsen náci. Lenne, hogy akkor mi is üljünk tankokba, de hát ezt meg senki nem gondolja komolyan. Jó, de nekünk nincsen náci oktatási miniszterünk, azért már ez is valami. Hát, ez már egy érzékelhető előny. Igen, szeretnénk azt felfedezni, hogy ki akarja metszeni a rákos sejtet. Ő egy orvos, ő egy nemzetmentő. Igen, köszönjük, hogy hívtál minket. De tényleg azt a fajta hozzászólásokat várjuk, amik mondjuk előremutatóak, konstruktívak. Mi elég apatikusak és lehangoltak vagyunk ez ügybe, főleg ilyen kijelentések után. Úgyhogy tényleg várjuk azt, hogy körülbelül mi az a kiút, amit mi látunk közösen. Hogyan lehetne ez ügyben tovább lépni? Még találatok egyébként a Totó kutyához. Talán Lotto Otto? Zseniás. Aztán van, aki örül, hogy a hallgatóink nem olvasnak bulvárlapokat. Aztán valaki Friderikuszra tippelt. Egy SMS író azt írja, hogy tegnap Gimes koncerten volt Szentendrén. Nagy az elkeseredettség Szlota kijelentései miatt. Sziasztok, nagyon jók vagytok, aki titeket hallgat, az a valós helyzetet hallja, és nem is a kormányunk maszkírozatát, írja Daci. Kedves Daci, mi természetesen tévedhetetlenek vagyunk, és ezért mindig a valós helyzetet a lehető legközvetlenebb és leghatásosabb módon tudjuk átadni. Ezért érdemes hallgatni minket. Halló, halló! Szevasztok, Elki Zsuzsa. Hello, Zsuzsa. Hello, Zsuzsa. Kultúra, irodalom, zene. Az emberek sosem követik igazán azt, amit a úgynevezett vezetők pofáznak. Tehát nem hiszem én azt, hogy hát ha csak nem lesznek olyan intézkedések, amiket nem az emberek tesznek meg, de egy-egy ilyen, na jó, nem akarom minősíteni, mindegy. Szóval nem hiszem azt, hogy... Szlotát? Igen. Ja. Hogy a falvakban, meg különösebben a Tehát, hogy az emberek közt ez változtat valamit is. Hát fog változtatni lévén, hogyha mondjuk nem tanulhatnak magyarul a magyar diákok. Azt mondjuk fog változtatni egy csomó ember életében. Hát, ha lesz egy ilyen intézkedés, ez egy másik dolog. Hát most egy oktatási miniszter, egész konkrétan, aki... Abban sem vagyok biztos, hogy ő sokáig ez marad. Hát, ha nem. De bízunk, de mindannyian reméljük a legjobbakat. Tehát, mint minden rákos sejt reménykedik a túlélésben, mi is reméljük, hogy nem metszenek ki minket az egészséges testből. Szerintem ez annyira irreális és annyira durva, hogy szerintem ott is azért vannak sokkal józanabb hangok. Még csak azt akarom mondani, nem akarok nagyon... Biztosan vannak az ellenzékben úgy tűnik, ott vannak. Talán a kormányban is vannak. Reméljük. Mert tudnék, hogy ha ezt követik, ezt a vonalat, akkor a fejükre idéznek olyan dolgokat, amiket szerintem a kormány sem szeretne. Csak ijesztő, amikor mondod, hogy talán vannak szelídebb, vagy békülékenyebb, vagy normálisabb hangok, hát könyörgöm, ennél, ezeknél csak és kizárólag szelídebb hangok lehetnek. Tehát akármit mondod, tehát nem jutnak eszembe olyan mondatok, amelyek ennél durvábbak, sőt, ilyesmik sem, szerencsére. De hát hála Istennek. Még egy idézet vagy nem idézett, hanem egy kép az egri csillagokból. Szóval azért az emberek itt voltak a török megszállók, és a nyakunkon voltak. Jó, ezt a Gárdonyi fantáziája írta meg, de biztos, hogy volt ilyen, hogy amikor a képeny, amikor visszakapja a Jancsikát meg a Szelimet, és egymásnak kezdet nyújtana. Szóval nem hiszem azt, hogy az emberek ezt követnék. Hogy valóban bárki is így gondolja. Beválasztották ezen a szlovák parlamentbe. Sőt, Csurka Istvánt is beválasztották már a magyar parlamentbe. Biztos, hogy vannak olyan erők, amik ezt lehetővé tették. De minthogy meghívtuk a kicsodát, a külügyminisztert, igen. Nagyon jól tették. Szerintem jól is tették. Egyébként nem ebben van a baj. Azon a megbeszélésen viszont, tehát a meghívás ténye az oké. Okay. Azon a megbeszélésen viszont azért egy-két, hogy is mondjam, erős kijelentésnek el kéne hangzani a magyar részről. Nem avval van baj, hogy... Van-e sok értelme annak? Na, hogy ne lenne? Hát nem lehet gratulálni nekik ehhez a politikához. Hát nem, de meg kéne keresni azokat a józanabb fazonokat, akikkel lehet volt érteni. Hát nyilván csak egy olyan józanabb fazon fogadja el a magyar kormány meghívását, aki nem tartja a magyarokat kimetszendő tumornak Európa testében. Igen, azon kívül még egy valami, amikor mondtátok, hogy ugye kisebbségi mindenféle problémát, mert hogy magyar járom alatt nyögtek itt a évszázadokon keresztül, meg a török alatt, de a törökök hazamentek, mi meg itt maradtunk egymás mellett. Ezért kéne megtanulnunk együtt élni. Igen, de ez nem, tehát a párhuzam, mint minden párhuzam, Sánti, tehát ez nem igazán jó párhuzam. És valóban, hogyha egy kicsit visszanézünk, ezt a Kossuthék szúrták el igazán utoljára, tehát... Na jó, de könyörgöm, akkor, amikor a Kossuthék ezt állítólag elszúrták, ezt mindig egy későbbi történelmi kornak a visszavetített igényével mondják. Nem, már könnyen beszélni. Az akkori világos, az akkori történelem... Akkor a nemzetiség... Addigra is el volt szúrva rendesen. Na jó, de azt kell tudni, hogy akkor a magyar nemzetiség, az a bizonyos ilyen szinte már-már retrográdnak vagy fasisztoidnak utólag minősíthető nemzetiségi törvény Európában az egyik leghaladóbb nemzetiségi törvény volt. Tehát Angliában például sokkal, de sokkal érzéketlenebb nemzeti akkor találták ki szemben. A nemzetállamot, mint fogalmat. Akkor aztán nézd meg, légy szíves, hogy abban a régióban utána mi történt 100 éven keresztül, és itt mi történt. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Sziasztok. Szia. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profétája. Puksa, aki nem először próbálja ezt az SMS-t már értésünkre adni, egyszer végre olvassuk már be, egyébként megéri simán. Gyurcsány kergeti az anyját az asztal körül. Fecókám, mit akarsz, hagyjál már, anya, állj meg. Ezt nem csak én akarom, ezt egy ország akarja. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.